الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه ويسألونك ادو سوال كيستانا غن الروح دروح متعلق اس روح سے شیر ہے قرآن کریم کی لفظ روح پدرے مانوں کے مستعمل ہے یا پسلور مانوں کے نمبر اول روح اللہ تعالی دو وحی کو مانا کے استعمال کرے دے آیت نمبر سورہ مومن سلی رشتہ ہو پارا آیت نمبر 15 ومو قطع انزل رفيع الدرجات آغا الله تعالى رفيع الدرجات چدل ور الدرجو مالك دي يوم انا قدر رفيع الدرجات دل ور الدرجو مالك دي ادو يوم انا اي رفيع الدرجات آغا الله تعالى چل ور الدرج ور كون كده رفيع مانا رفيع الدرجات يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجة الله تعالى فرمائي ما ده انسانان و فميس كي أهل ايمان لرفعت و بلندی ور کرے گا او بے أهل ايمان کی بننا أهل علم تا مقام او رفعت ور کرے گا نو پتہ لگے درجات سو کچھ تئی الله تعالى نو رفيع الدرجات و معنى درافع الدرجات یا رفیع الدرجات په دې معنی چې د خدای خپل درجه ډېرې بلند دي انه هو العلی الکبیر د ذات په اعتبار هم ډېر لوی دی د صفات په اعتبار هم ډېر لوی دی رفیع الدرجات ذو العرش د عرش مالک دی نو عرش وی تخت او تخت عبارت ده د بادشاہینا او دا الله تعالی بادشاہی داسې بادشاہی ده چې سینس ایور فاور دا همیشه نه دا همیشه پوری بئی سکو تاہی پکی نشتا ختمی دن کے نه دا نقص پکی نرازی کمزوری نشتا ذل عرش دا عرش مالک دے یلقی الروحا اللہ تعالی القا کئی دا وحی من امری پخپل حکم غلام الاجا تا یشاو چخخی من عباد دا بندگان قلونا نظرت یلقی الروحا دلتا روح بمانا دا وحی دے روح بمانا دا وحی دے یلقی الروح اللہ تعالی وحی نازلی آغا چاہتا چی خوخش دا بندگان اخبرنا یعنی پیغمبران اتا روح بمانا دا وحی روح بمانا دا وحی دویم روح بمانا دا قرآن سورہ دخان دخان کے دیکھنا سورہ شورا دخان مدے شورا دے پیدا مکو آیت نمبر 25 پیدا مکو وَكَذَلِكَ اَوْتَغَرَنْگِ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مُنْغَ وَحِكْرِتَا تو پیغمبرہ روحا من امرنا دروح قفل حکم بانے دلتا روحنا مراد قرآن دے دلتا روحنا مراد قرآن دے او روح فمانا دا جبریل امین سورہ قدر دیر شما پارا پیدا مکو آیت نمبر 7 تنزل الملائکت فرشتی را کزیگی والروح او روح را کزیگی فی حق و دغش پکی لیلت القدر کی فرشتی را کزیگی والروح او روح را کزیگی نو روح نمراد جبریل امین دے روح نمراد جبريل امين دي قدامو تنزل الملائكه والروح فرشتي را کوزيږي او روح را کوزيږي نو روح نه مراد جبريل امين دي نو سوره مؤمن کې روح نه مراد مطلق واحده چې کوم پیغمبر ته مشورې ده سوره شورا کې روح نه مراد قران کریم دي سوره قدر کې روح نه مراد جبريل امين دي او موجوده چې مونږ اوس کوم ځای یو بل سبق ته واپس نو ردی روح نه مراد هغه روح دی چې لیوینګ انټیټی ته یعنی ژوندۍ شي ته ژوند ورکړي ژوندۍ شي ته ژوند ورکړي لکه زمونږ د انسانانو روح مونږ کې ژوند بسره وجه پیدا دی د باډای د وجه نه د روح د وجه اوس د روح حقیقت څه دی نو روح اته باوي طبيبا چې روح بلډ دی وینه ده څه شي وینه ده کله وای چې روح وینه نه ده بلکې هغه سټیم دی هغه هیټ دی څه شي د بدن هغه حرارت غریزي دی چې دا وینه نرم ساتلې ده او فلو کوي چې دا وینه نرم ساتلې ده او فلو کوي او بعضی وای چې روح هغه سټیم دی یا هغه بخار دی یا هغه حرارت دی چې کوم د وینه د فلو نه پیدا کیږي نو یو ګروپ پکې وای چې روح دغه وینه ده بل شي نه ده دویم ګروپ پکې وای چې روح یو سټیم دی چې دا وینه نرم ساتلې ده دا فلو کوي او دریم ګروپ پکې وای چې روح هغه سټیم دی چې د وینه د فلو نه پیدا کیږي د جریان نه پیدا کیږي خبره دې کړه ده اوس دا یو طبقه وای چې دغه بخار دی چې وینه فلو کوي او دویم طبقه وای چې هغه بخار دی چې د وینه د فلو نه پیدا کیږي صحیح شو او شریعت کې اسلامی شریعت کې پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان الارواح جنود مجندہ چی ارواح دا مجردات سچے دے مجردات مجرد آغا شیوی چی فیزیکل سٹرکچر نہ لگی یعنی وجود نے انکار نہ کی وہ فیزیکل سٹرکچر نہ لگی او تو جنود مجندہ مانا دادا چی اللہ تعالیٰ پہ یو وقت روحنا پیدا کری دی او پہ یو ذائقی جمع دی دو اسمانو دا پاس یو ذائقی دے حضیرت القدس وی ورتا حضیرت القدس حضیره اصل کې دا کوم ځای چې چوپانان د خپل میش او لیم ز داوود ری د شپې هغه ته حضیره وای صحیح سب هغه نه چا پیری خو دي صحیح نو موږ ته شپول وای تاسو شپول وای نو دا شپول چې کوم د سارو د جمع کول د مواشو د جمع کول د پاره د شپې خصوصا د ګډو بيزو لپاره لیم او ګور د پاره نو هغه ته حضیره وای عربی کې ورته سوی حضیره وای نو حضیرۃ القدس انکلوزر اف سینکٹی انکلوزر اف سینکٹی د تقدس انکلوزر نو دې کې د مجردات الله تعالی په یو ځل پیدا کړ ټول انت موجود دي او حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي یجمع احدکم فی بطن امه نطفه 40 یوما هر انسان سلویخ رضی دا مور خیطه که دا نطفه او دا مکسچر شکل که پروتوی زوالو جی یا علم الحیوانات که ورطا زائگوٹ وی او قرآن کریم ورطا نطفه امشاج وی حضور اطلاع فرمائے سم تکونو غلقتا مثل ذالکا بیاد دین بعد سلویخ رضو دا پارا دا دوینو یو چقوی شوی دوینو یو چقوی د کلاټ یا د لیټ شکل کې هینګینګ الانګ وذ دیواله خووب در هندې دیوال سره د ځانګي یو شی دی لیټ ال ای ای سی ایچ تاسو څه وایئ په ټوکی مونږ ورته جوړ وایو په دغه په شپه نه غوا غلام سره ومن خلی دغه نه بلکې د گاونې شي چې موت اور کوس شي انسان سره ومن خلی بلکه دا پخوا زمانه کې پخوا زمانه څه زموږ زمانه خو دغه پخوا نه ده نه او ارض ده خو باب په دې دا چا باندې با سکن ډیزیزو نو پاره به ولا ګورنه اسان نه وس کړه به بهتري لا ډاکټر طبيبانو به خوده چا باندې با سکن ډیزیزو زخمونه و بي نو راغې لپاره به دا علاج ته کولا نو دا جوړې به ونی ولي ادا به ازای باندې کول کولې نو شو به ولې با اصحابو ته راو کړه صحیح پروسه چې ورم کایځه واه بس چرته بس نو دا و چې ته ووې اسکلې هغه خیراله ها نو خو بیا وینه اسکیګه نو بیا دې لږه دې لیلې کړو بیا دا وځره خپل یو خلاصه کړو په ځمکه دې نو ها او ډیرک لکه نو دا د لیټ او د جوړ شکل کې د دې وومز سره دا خلاص وختې ادا سه هینګینګ پوزیشن کې او حضور اسلام فرمائی ثم تكون مزغه بعد ذلك 40 يوما بیا مزید سلوی خرزه دا مزغوی د غوش یو ټوکلی فلش اف میټ یا مزغه هغه شی دی چې خوړی نشي چوکیږي لکه غم لکه څه شي لکه ژاوله نو لکه د ژاولې په شان غوښتئ. او حضور اسلام فرمایل ثم یرسل الیه الملک بیا ورته الله تعالی فرشته راولیږي فینفخ فیه الروح نو په دې بدن کې روح ورپوکوي په دې بدن کې روح او هغه روح راوی چرته نه د وو اسمانونو د پاسه حضرت القدس نه د انکلوژر اف سینکټی نه صحیح اوس دغه روح جامع حقیقت الله تعالی ته معلوم دی مونږ ته دومره معلومه ده چې دا یو الیمنت دی د مجردات د قبیلې څخه چې الله تعالی ټول په یو وخت پیدا کړی دی او چې کله دی په بدن د حیوان کې یا په بدن د انسان کې د الله په حکم بن نشي نوغه کې ژوند پیدا کی اکی څوک ژوند پیدا کی اوس يهود هغه هم دروغ د حقیقت نه واقف نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترالل یا ورته څوک راولېګل مشرکین مکه چې دنه تاسو کوي د روح متعلق دی سوئی د روح متعلق دی سوئی صحیح مدا خبر الله کوي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سوال کئ اسباله د روح متعلق قل تورت اوایا الروح من امر ربی چې روح زما د خدای امر دی وما اوتیتم من العلم اتاس نه در کشوی علم الا قلیل مگر ډیر لگ تاس تا علم ډیر لگ در کشوی دی لگ سیدنه تاسو پیجنی ډیر تاسو نه پوشیده دی د انسانانو ټول علم چې راجم شي دیر معمولی ہوندے دے ایون دا کم فیلڈ چکم انسان یا انسانان ماہران دی اگر فیلڈ کیوں دیر لک علم ورطا حاصل دے دیر سینہ نے پی جنی ڈاکٹران اگر یہ ڈاکٹر میدان کی دیر لک شے پی جنی سائنٹسٹران دا سائنس میدان کی دیر لک شے پی جنی صحیح نو اصل علم او جامع علم انکلوسیو کامپریہنسیو علم دا صرف دا اللہ تعالی دے صحیح وَلَئِن شِئْنَا لَكَرَّمُونَا وَغَوَارُ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي نُمُنْبَ يُوسُفُ بِالَّذِي الْقُرْآنَ أُوحِيَ إِلَيْكَ كَمُنْگے وہی کرے تا تا یعنی داد اللہ تعالی احسان دیتا سبحان او مسلمانانو چې دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ته قرآن ور کړی دی او دا قرآن تاسو سره مینټین کړی دی کني ک الله وغواړي تاز دے نعمت تا شکری کوئی نو کدا نعمت اللہ وی ڈرا کے نو گے بس کوئی وَلَئِن شِئْنَا أَكْثَرَ مُنْغَوْ غَادُ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي نُمُنْبَ يُوسُ بِالَّذِي الْقُرْآنَ أُحِيْنَا إِلَيْكَ چِمُنْگِ وَيْ كَرَتَا تَا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ أَبْيَابَتَ نَمُمِدْ زَانْ لَفَارَ بِهِ دَدِي قُرْآن پرا اس توبانِ غَلِيلَا سَمُ مُقَابَلَكِ وَكِيلًا سُوْقْ مَدَدْگَار سُوْقْ بَنِي شِتَارَ پَارَ بَدَا قُرْآن بِهَوَا پَسْرَ اُلِي الا رحمتا من ربک مگر اللہ تعالی ساتلے دا قرآن تا سرا فحیثیت دا رحمت دا جانب پلدا الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیک کبیرا تاکی سر میرا بانی دا اللہ تعالی رتا بانی دیر لویا قل قورت نوس اللہ تعالی وی چی دا اللہ تعالی لوی فضل دے او لوی مہربانی دا چی دا قرآن تا سر در کردے ان فضله كان عليك كبيرا نو دا الله دې فضل نا شکری مکوې د خدای شکر ادا کړي کني ک الله دا قران واغستا وې ډرای کړ نو بیا بس کوي صحیح نو الله تعالی گویا مشرکین مکه ته یو میسج ورکوي چې خدای مو روکا تاسو دې قران نه صرف دا چې ایمان پې نه راړی بلکې پچموزه او مسخره ورکوې کوي مذاق اڑاوئی او دعوائی چی دا دے محمد دزانا جوڑ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم یا چا بل چا خبر جوڑی کری دی او دتے املا کری دی دتے دکتے کری دی نا اللہ تعالیٰ فرمائی دی اتاس ہم لٹریٹ خلقی سیئے لٹریٹ خلقی تعلیم یافتہ خلقی دیر کلچر خلقی او عرب ام یہی نا قرآن ام عرب آئی چی دے نو کہ محمد جوڑا دے صلی اللہ علیہ وسلم یا بل سکے نو تاسو خبر دی نه قران بیا جوړ شو بیا مقابله کې قران راوړی کړه یا څوک بیا مقابله کې قران راوړی نو یې فرمایي چې قل تورت او آیا لاین تماتل سوال جنو کچری جمش انسانان او جنات ټول غلا په دې خبر اتفاق وکي آیاتو چراولی به مثل هذا القران د دې قران مثل آیاتو نه به مثل اغه نشی راوسته او راولې مثل بده ولو کان بعضو لبعض زهیرا اگر کوي دوی دیو بل د پارم لا تړو معاونین زهیر په معنا ده لا تړ تاسو لا تړ لا فزوای ها الله تعالی فرمای ک ټول انسانان او جنات دیو بل لا تړیو مو کی ایو بل سره سپورټ مو کی چې له دې قران په شان یو کتاب جوړو الله تعالی وی دې شي جوړولې نو دې ځای خدا وی چې له قران په شان کتاب دې شي جوړولې بل ځای ورته وی سوره هود کې چې فاتو به عشر سور مثلی مفتریات چې دا قران معنی نه او دا وای چې محمد رسول الله دې ځان جوړ کړی دې نبی یو سلسوار لسنا کم از کم لس مختصر صورتونو خو له دې په شان جوړ کړی بیا یو نکلی شو خو بیا یې نه منه نو الله تعالی ورته چیلنج نورم آسان کو سوره یونس کې او سوره البقره کې چې فاتو به صورت مې مثلی چلو یو سل سوال وسمنا لس او شلمنا یو مختصر صورت دې په شان جوړ کړی صحیح نو د عربو طریقه دا و مکه معظمه کې چې دا غي شعرا و با کم کلام جوړ کړي شعر به جوړ کړو ناغه به د اوخ په سرمن باندې یا د بل شي سرمن باندې اولی کو بیا به د بیت الله دیوال باندې ځوان کو دا به تحدي وا چیلنج به نورو شاعرانو ته چې په دې طرحه باندې تاسو یو غزل وایي او بیا به د هغې لپاره ماهرین راتلل نو ټول به چک کول نو بیا به یو ته نوبل پرایز ورکو صحیح نو چې کله سوره الکوثر هغه نازل شه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یو مسلمان دا پسکینو لیکو او بیت الله شریف باندې اویزان کو چې چلو به یې نه مانی نو خو مقابله دی وکینو درې جملې دي نو خو دې مقابله دی وکي ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نو بس دا شاعران براتل او دا به وکته ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ډیر سوچ به وکړو جمله به یو جوړه نشو نو بل عاقبت دغه د عربو نامتو شعراو هغه په یو شی باندې اتفاق وکړ او یو جمله لاندې ولیکل ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نو لاندې ورته ولیکل چې ما هذا قول البشر دا د انسان قول دی نه چې مونږ یې مقابله وکړو ما هذا قول البشر دا د انسان قول دی نه چې مونږ یې څوک مقابله وکړو دا خبره مسلمان نه کړه دا چا وکړه کافرانو وکړه چا وکړه کافرانو وکړه ځکه چې یو شی انکار یې کولای نشو ځکه خو یا به مقابله کې چې نشي کولای نو بیا باید چې بل سایډ هم چې ما هاذا قول البشر صحیح شو یا به منی قل طور ته وایا لای تماتل جنو کچل این تماتل سوال جنو کچر جمش انسانان او پیریان دوالا غدا ان پدے خبر این یاتو بی مثل آز القرآن چی اغی راوڑی مثل دے قرآن لا یاتو نبی مثل اغی نشی راوڑی مثل دے قرآن ولو کانا بعض هم لباز زہیرا اگر کدوی دیو بل پارم لا تڑو مل جری نو بیام دا سی قرآن جوڑو رنشی نو اللہ تعالیٰ ہوئے چی دے قرآن مقابل نشی کولے بیائی نمانا نو چیلنج ورته لګ نور آسان کو چې لس صورتونه دغه سره جوړ کړي بیا یې نو کړې شو خو منه بیا هم نه نو چیلنج ورته نور آسان کو چې یو صورت د دې په شان جوړ کړي بیا یې نه منه الله تعالی به اوس دا عینات دی اوس دا څه دی دا عینات دی ولقد صرفنا اتاک سرم بیان کرے دے الناس انسانان ہوتا فی ھذا القران پدے قران کے من کل مثل ہر شے ضروری نو اس پتہ لگے دا چې انسان په ژوند کې د کم شے ضرورت دے نو الله تعالی هغه شے په قران کریم کې ذکر کړی دے نو دا تولی کا چې د انسان د ژوند بنیادی تو دو اړخونه دي یو اړه دا د شخصي او ذاتی یا انفرادی او بل د اجتماعي بل د اجتماعي او بیا اجتماعي اړه د انسان د دې مختلف مدارج دي یو د خاندانی جوان بل د معاشرتی جوان بل د معاشي جوان او بل د سیاسي جوان له څلور اړخونو دي صحیح او بیا معاشی او سیاسی ژوند دواړه دا دوه قسمه دي. معاشی او سیاسی دا دوه قسمه دي. یو دې قومي معاشی بل دې بین الاقوامی معاشی، یو دې قومي سیاسی بل دې بین الاقوامی سیاسی. یو دې قومي معاشی بین الاقوامی معاشی، یو دې قومي سیاسی بل دې بین المللی سیاسی. نو الله تعالی او فرمایل چې د انسان د مختلف اړخونو او د ژوند د مختلفو میدانونو کومې تقاضی او ضروریات دي، الله وی قرآن کریم کې ما د هغې حل ښودلې دی. قرآن کریم کې ما د هغې حل ښودلې دی، صحیح. او دا مخامخ حدیث ما دې بورډ باندې لیکلی دی، دا حدیث دا ډېر جامع دی په دې باب کې. نو کلی کوي نو ځان سره ولیکئ. عوف ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، څوک؟ عوف ابن حارث دا تابعی دی، دا د تیلی شاگرد دی. دیوی د کوفی جماعت کې را روانه، کوم ځای کې؟ د کوفی جماعت. نو خلق مې ولیدل چې دنیوي خبرې کولې په مسجد کې. نو زه حضرت علی تر عالم دا خبره ماته ډېره نامناسب کاره شوه چې اوس نو مسجد خدای د پاره چې خدای عظمت پکې بیان شي، د آخرت فکر ورکړی شي، صحیح. نو دا د دنیا خبرې پکې خلق کوي. نو زه حضرت علی تر عالم او ډېر حسرت سره مې ورته وویل چې جی خلق مسجد کې ناست وو دنیاوی خبرې کولې. نو دا خبره حضرت علی ته هم ډېر عجیبه ښکاره شوه. بیا هغه ما نه ډېر حیرانتیا سره تپوس وکړه، وقد فعلوا واقعي ارشور، یعنی دا ناشودنۍ کې ځم خبره وه چې په مسجد کې به خلک څه کوي؟ د دنیا خبرې به کوي. بیا هغه ما نه تپوس وکړه، وقد فعلوا واقعي، بیا ما ویل جی او. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه وی اما انی فقد سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ما پخپلہ دے پیغمبر پاک تاں رضی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے انہا ستکون فتنہ، چی دے فتنو یو لوی دور تا سو باندر آ روان دے، دمر فتنے بھئی دا سے پا تاریخو کے وپراتی ہے لکتور توفانی شپا، فتنے بچا پیرے دمر زیادی لکتور توفانی شپا. نیمان تپوسکو مل مخرج منہا، دے فتنو نا دے وطو سلار بھئی، یعنی چی کم زی تیاری باید چې سړی چلته د رڼا انتظام وکړي، څه وکړي؟ د ځان لار پیدا کړي چې په کومه به وځم. اوس موږ دا عزت لګولی دی د څه لپاره؟ چې خدا نخواسته که څه انوانټډ کیفیت پیدا شي نو دا ایگزټ په تا ته لار ښایي چې په دې ځای وځه، صحیح. نو ما ورته فمل مخرج منها، جیره دغه فتنو د تیارې نه د ایگزټ لار څه شته؟ څنګه به وځو؟ څه لایف شته؟ څه انډیکیشن شته؟ څه اشاره شته؟ پیغمبر علیہ السلام ماتا ہوئے کتاب اللہ، دا خدا قرآن، دا خدا قرآن. او بے تفصیل بیان کر، وی فیہ نبأ من قبلکم، دا خدا دے قرآن کے دا سابقہ امتون قصی دی. نو اس تاریخی کیسا دا صرف کیسا نہیں چی مذہب پہ اخلے، میسج بتی اخلے، مذہب پہ نہ اخلے، سو پہ اخلے، میسج بتی اخلے، دس بتی اخلے چی دا خلق کامیاب سو دا کامیاب ہے لاردہ، دغه بل خلک ناکام شو دغه نه بزان بس کوم. دا یو دوین و خبر ما بعدکم، دیکھ وی تاسو ته د مستقبل خبر الله تعالی درکئ چې تا باندې څه کیفیت را روان دي، تا باندې څه حالات را روان دي. نو تا ته وای تا باندې مرگ را روان دي، د مرگ نه بعد د قبر را روان دي، قبر کې سوال او جواب را روان دي، د سوال او جواب پس منظر کې یا نعمت را روان دي یا عذاب را روان دي، بیا در باندې باز بدل موت او لایف افټر ډیت را روان دي. لایف افټر ډیت کې بیا محاسبه او احتساب را روان دي، د احتساب پس منظر کې یا نجات دی یا عذاب دی. نو خبر ما بعدکم، وی په دې کې دی قران کې د مستقبل خبر دی الله تعالی درکې. او درې مې فرمایل و حکم ما بینکم، ستاسو میس کې چې په دنیاوی ژوند کې څومره تنازعات، څومره اختلافات، سمر جگڑے او مشکلات پیدا کی، و حکم ما بینکم، دا قرآن دا غیر پارا فیصلہ دا، دا قرآن دا غیر پارا فیصلہ دا. او وی فرمائل و هو فصل، دا دا سے فیصلہ دا چی دے حلال حلال کی او حرام حرام کی. منگا اردو کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے، شودی شودی کی او عبو عبو کی، ہر سر یو بلنا جدا جدا کی. او وی فرمائل ولیس بالہزل، دا فکشن نہ دے، دا افسانہ نہ دا، دا مسخرہ نہ دا، دا سنجیده کلام دے اللہ تعالی. او مزید یہ فرمائے چی من ترکہ من جبار قسمہ اللہ. حضور اسلام فرمائے کچار تکبر پاساس قرآن شاتا غردو اپنے خودو چی دا دے قرآن خبری دے ترکی آفتا دور کی دا دیر پس ماندے تصورات دی یعنی ذات نوی اگنو. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے اللہ تعالی بدا سڑے ریزہ ریزہ کی ومن ابتغ الہدا فی غیری اضلہ اللہ. او کسوک دے قرآن نا علاوہ پا بلشے کی ہدایت بوری نو اللہ تعالی گمراہ کی. او وے فرمائے وہو اللذی لا تزیغ بیل احوا. دا قرآن وے دا سے کلام دے چے انسانان پا قل خواہشاتو دیکھی چینجز او تغیرات نشی راوستے. نو سورہ کالو شو تقریبا پینزل لسمہ صدای روانا دا سوار لسو کالو شو سوار لسو شپگیش کالا وشتن سروش صحیح بلکہ سوار لسو شپگیش دا خود حجرت نو شو دا غینا لاند اولان دیم دیار لس کالو دا غینا اولان دیم دیار لس کالو نو چی دیار لس سر سرو نور کے نو سوار لسو ندیرش کالو شو سوار لسو ندیرش کالو تقریبا سوار لس نیم سو کالا. تا قرآن دشمنان دنیا کی نشتا مخلوق دے شتا کی نشتا مخلوق تا پا عربون انسانانی ہر دور کے دا قرآن دشمنان چاپا کی دے یو زبر یا دے یو زیر دے یو کاما دے یو کولن یا دے سینی کولن یا دے یوی جملی تغییر و تبدیل راوستے شا راوستے شا نشا راوستے. او حضور اسلام فرمائے چی تر قیامت پا کس اوک راوستے ام نشی وہو اللذی لا تزیغ بیل احوا. او وی فرمایل ولا یشبع منه العلماء. دا قرآن کریم معجزه ده چې دا قرآن علماء دای کله دا قرآن نه مریږي نه قرآن علماء دای کله دا قرآن نه شډب کیږي نه. ولا یشبع منه العلماء. او وی فرمایل ولا تنقضی عجائبه. قرآن کریم آغا سمندر ده معجزه چې دې عجائب دې اسرار او رموز د دې نکات او تشریحات د ختمې دن کې دینه هر وار چې وای نوې نوې نکته به الله تعالی زین کرا ولي. او ما خپل شخصي تجربه یو وار یو آیت ترجمه کوم بلکې تاسو هم دا معلوم کړی بعض اوقات موږ سبق تکرارو بعض اوقات سلامت وي ریکارد صحیح نه شي نو موږ تکرار کو نو په تکرار کې څومره نوې نکات الله تعالی زین کرا ولي چې موږ په وړاندې ځل نه ذکر کړی نو په دویم ځل بیا ذکر کو. دا دا قرآن کریم موجود دا ولا تنقضی عجائبه. او بے فرمائے ولا یخلق بے کثرت الرد. دا قرآن چی بار بار اموائے او بار بار ام اورے دے زڑی جینا ولا یخلق بے کثرت الرد دے زڑی جینا. حضور اسلام فرمائے من قال بہی صدقا. چاچے دا قرآن خبر اوکلا نو قسم پہ کہو چی دا رشتیا ہوئے ذکر دا قرآن خبر دا روخ کی دینشی. ومن عمل به اجرا. او چاچه قرآن کریم باندې عمل وکړو نو یقینا بدت ریوارد او اجر ملاویږي. او وی فرمایل ومن حکم به عدلا. چاچه په قرآن باندې د خپل ریاست او مملکت نظام استوار کړ دی یقینا عدل قائم کړ. د قرآن کې ظلم شته نه د قرآن قانون کې ظلم نشته. او آخري خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکړه چې ومن عصم به فقد هدي الى صراط مستقيم. چاچ قرآن مضبوطیا سرونی سو دا رسائی اونی ودا فقد هدي الى صراط مستقيم دا تحید آیتو شو صراط مستقيم طرف تا پا دی نیز دا حدیث کیوں پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ذکرو کو وهو حبل اللہ المتین. دا دا اللہ تعالی مضبوط رسائی دا دا دا اللہ نو اللہ دا عظمت او دا لیوالی پا اعتبار کم زائی دے آغا اسمانو دا باندے دے دیکھو عرض ہے خو عظمت کم زائد آغا آسمانو دا باندے دے نو اس تک اللہ طرف تطلل غوارے نو سسارہ بدل پکاری چی پاگے مانے اللہ طرف تخیجے نا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی خدا دا دا قرآن رسائی تا تنا ظلم نکڑے گا صحیح دے رسائی سا ظلم شا یس اللہ تعالیٰ تبورس. او وی فرمائے المتین دا انوی چی دا دا خدا شدید رسائی دا ذکر شدید رسائی چی وی مضبوط ہوئی خلاص ہو گئی سزون پہ کہ لاس ہو گئی. پیغمبر علیہ السلام لفظ حبل اللہ المتین مضبوط نہ ہو ڈیرا صاف تا لاس نہ ہو گئی صحیح تہمتوں کا دا لاس نہ ہو گئی. وہ ہوا الذکر الحکیم پیغمبر علیہ السلام فرمائے چې دا قرآن داسې ریمایندر دی داسې پند او نصیحت دی چې د حکمت او د وزډم نه ډک دی او هو صراط المستقیم او دا قرآن کریم صراط مستقیم دی تا اللہ نا بار بار غواړي اهدنا صراط المستقیم نو کوم ځای به ګرځي بس دقه صراط مستقیم دی صحیح شو ولقد صرفنا تاکي سرمو بیان کړي انسانانو لپاره په دې قرآن کې من کل مثل هر شی ضروری فاما اکثر الناس انکار کر دے دخل کو اکثریت ہر شیر الا کفورا مگر دو کفر میں انکار نہ دے کرے اللہ تعالیٰ فرمائے کم خلق چی منکرین دی اگئی دا ہر شیر نہ انکار کئی میں نہ مانوں اردو کی وہی سر میں نہ مانوں زمن رو تو تیار میں اللہ تعالیٰ وہی داستا واسطا او پیغمبرا دا سے خلق سردا چی دا میں نہ مانوں والا دی دے تک کما خبر ہے کہ دے اس شے نہ منی سوائے کفر نہ یو شے من لے اب اس دے کفر دے صحیح دا زمین دے مولیانو میں کہ اختلافات دین نو زمون شیخ رحمہ اللہ اگر بکلا کلا دا سے مزاح بے کو نے بے فرمائل چی العلماء اتفقو علا اللہ یتفقو یہ مولیان کلا پر شے بانے اتفاق نہ کئی یو شے بانے تو دنیا دے مولیان اتفاق دے نو مونگا بے یسو بے اغدا چی کلا بے اتفاق نہ کو پتیر ٹول اتفاق دے صحیح رپدی اتفاق ہے ہاں کلب اتفاق نہ اللہ تعالی فرمائی چلا تا چا سره واسطه او پیغمبر صلی اللہ دا میں نہ مانو والے دی دی بہ اس نے من سوائے کو فرما بس یو شی من لے او غسل ا کفر دفع ابا اکثر الناس الا کفورا او صلی اللہ تعالی فرمائی چو گور دی کمیٹڈ دی دے سرا چ دی بس تا خبر نہ منی دے دی وجے تا نہ بدا سے ڈیمانڈز کئی دا سے مطالبے بکئی چه با دلیوان توب خبری ندائی غدی مانسی وقالو دویوی لنو من لکا من با ہرگستابان ایمان راننو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطا تب جررنا کردے چه تجارے کے اروان کے مند پارا من الارض دزمک دمکینا ینبوحن یولویا چشمہ آب یولویا چشمہ آب واتر فاؤنٹین نوسماتا ستووی چه مکم و عظمه که صاف ڈرنکنگ واتر صرف یوزه دی او اغا دی زمزم ده دین علاوه مکه که اول کویه نکیگی که کم زی چاکرم دی ڈرنکنگ واتر ندی اترخی دی ڈرنکنگ واتر ندی اترخی دی سمندری او بدی اصری آسمندری او بدی ترخی دی صحیح نو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چی پیغمبر او دی خدای پیغمبر او خدای لطولو کائنات و خالق تی نو خدای خوارسه کورشی نو ته مونږ له مکه په دېزما کې د سار ډرینکینګ واټر چشمه روانه ده یا چشمه روانه کې یو نه وقالو دوی لنو من لکا مونږ هیڅ ستا باندې ایمان راړو یا تا تصدیق بل کو حتا مگر الا تفجر لنا چې تروان کې مونږ د پاره من الارض د زمکه د مکه نا یمبوغل دو بوچینه او تکون لک جنت یا با ایمان راڑو تا بانی الا تکون لک جنت چوی تا دا پارا دوی باغ بن نخیل دا خورماو و عنب او دانگرو او صرف باغ نا نو اسمکم و ازمکی اس کو لگیا دی سعودی گورنمنٹ زائی پزائی اگا ازمکم آنے خور راڑی بار نا نو سرکونو میاس کے ہم کیارے جوڑے کری دی حالانکہ دا مکیز مکا دا کو بس چیو نیش اکنے نلانے پکیو گنا دا لانے پکیز دا دا ڈبارا دا نو ڈبارا کی خوشی زرغونی گی نا اس داونے کی زرغونی کری دی ای دور دور خور اوکا جولی دا دور دور خور اوکا جولی تبی پکی در تاونے لگو لی دا یا پکی سو گل لگو لی دی یا پکی غلاس کے لگو لی دی یا دل شے لگو لی دی نو زی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی چھ منگ بتا پیغمبرو منو خوشر پکی دارے چه او تکون لک جنت یا دا چی وی تار پار یو لوی باغ من لخیل دو خورماو و عنب او دانگورو او صرف دانا چی باغ دی انگور دی اونی دی پکی دو خورماو او ورسر دی دا انگورو زیر لگی دی صحیح جواز دام دا فتفجر الانهار چت اوچلے نیرون دو بو خلالا پا مزدہ گئے کے تفجیر مکمل تو چت 24 گھنٹے ہاں 24/7 سچے چت 24/7 دا باغونو مز کے دو ابو ولی روانی چت باغونو مز کے دو ابو ولی روانی صحیح نوزدہ آغا شوی ندی چت ڈیمانڈ ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدی توی دا عینات با متبا کی اللہ با دربان عذاب را وری دا زد و عینات با متبا کی اللہ با دربان نجدی دا ڈیمانڈ کو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے وی گورا کدا کرنے سے کولے نو دا بل کارو کا کدا را خیر کرنے سے کولے بیار شر کارو کا سنگا او تسکت السماء یا من بتال پیغمبرو منو چی ترا او گردیرا ارتاو کی اسمان کما زغم تا لکا داستا خام خیالی دا زغم مانا سشے خام خیالی خام خیالی کو پیجنے گا سلیت تصوری حقیقت سلی تعلق نی تو ایک کل من پا دیئے رے چی عذاب بدربان راش اسمان نبا عذاب راشی یعنی مانا اسمان بدربان را فیوزی نوی داستا خام خیالی دا نوی کتا پیغمبر ہے نو چلو چی دا کارنی سے کونی ناسمان را غرد ہو مونگ بانے صحیح لبون شیخ صلی اللہ علیہ فرمائل وی دا دیر دین الملری حرامی آنے او تسکت السماء آیا دا چرا اغرد آسمان کا ما زخم تا لکا سنگستا گمان لے خیال لے آلینا مونگ بانے کسفن ٹکڑے ٹکڑے او تاتی بللائے او ورتے ہوئے چکے دا کارنکے آسمان ربا نشرا غرضو نے دا سزا لال نہ رکھے او زان مونگ بان منی چ جو خدا پیغمبر نبی ہے بل کارو کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داس دے تو کی خو ہاں نہ ور دن کو صحیح نبی ورتے بھی ہے بل کارو کا ہوتا تھی بالله والملائکۃ قبیلہ مونگ بدی امن پیغمبر خود مکی معظمی دی مکی تا خدای او فرشتے را کو دے کہ مون سر خبر یو کی صحیح خدای دی مون تو وے ڈائریکٹ فرشتے دی مون تو وے ڈائریکٹ جدا محمد خدا پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم تاسو پی ایمان راڑے او تا پی آیا دا چراوڑے راوڑے تو باللہ اللہ والملائکہ فرشتے قبیلن نو قبیلن مانا مخ پا مخ قبیلن مانا مخ پا مخ او کدام نشکولے پیغمبر بدے امنو خوکرہ او یکون لک بیتن یا داچ وستار پارے او قصر او کیسر او محل من زخرف خود پریش یا سیدن جوڑ دا مکی دا گٹ جوڑ محل نا دا مکی دا گٹ کور خوی امنا مشتے چی تا پیغمبری بیاستا پا مکہ کی او محل او قصر پکار دے خود سا جوڑ من زخرف نو زخرف پای پریش یا سٹونز تا گولڈ او سلور تا چی اگا کور دی داسی چی داغی گٹے آج دا بدخشان زمرد بھی اللہ جمرد بھی او زبرجد بھی اد یمن عقیق دی بھی او فیروزہ دی بھی او سب بریکس دی دس گولڈ بھی سدی دی سلور بھی چکے تو پیغمبر ادا ٹولا سر خدای دی نو قصر بایت استا جوڑی دا سنا دا عقیق نا دا فیروزہ نا دا زمرد نا دا گولڈ نا دا سلور نا او یکون لک بیت من زخرف زما په خیال دی شیطانانو بل کانو پرش په به سوچ وو چې سبو وي ورته صدا او یکون زکه دا خبرې هم ډیر سوچ غواړي اجي غني غواړي کنه او یکون لک بیت من زخرف یا دا چې ویتار پاره او کس من زخرف د قیمتي سيزونو جو او یک دانش کوله نو بیا بل کارو یا بری پیغمبر منو او تر کا فسما چی تخیجے فی سمائے آسمان کے دلنا چی آسمان کے ننوزے چی مونگ دی ہوئی نو چی آسمان کے ننوزے خورتے ہوئے گورا کہ مونگ دی اگورو چی آسمان کے ننوزے نو مونگ دی گورے بیاو منونا ممکن دے تا نظر بندی بکڑی سب دے کری جادوگری بدے کری سورہ ہے سورہ حجر سوارسویں پارے ابتدا پیدا مکر آیت نمبر سوارلس او پنزلس وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ او مکر تب دو سوا درش پیتا 263 آیت میں پیدا کر سوارلس وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چی دا خرزا مندی دای دې سره کمیټي دې تابع نه مني دا پاتې جو دوی دا ډیمانډونه چې کدا دې وکړه دا دې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیثو چې راکدې ایمان راړل خبر ګوره کدا کارو شو دې ایمان راړ او خدا حرص لره چې دا ټول خلک مؤمنان شي ځکه د پیغمبر صرف یو ډیمانډ دې انسانان نه چې سړي ځامن شي سړي ماندی دې چې سړي ځامن شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دا ډیمانډ کوي ممکن نه کدا شی ورته کار شه نو ممکن نه دې سړي ځامن شي اللہ تعالیٰ فرمائے دہی سڑی زامن کی جنا کزول یو دروازه په اسمان کې کولاو کوم ادی ټول په دروازه کې ور اوخی جو اسمان تا بیا هم د ایمان بلاری ولو فتانا غلی وکچر من کلاو کدو ایمانی بابا من السمائی یو دروازه دا اسمان فضولو فی یارو جونا او دی شروع شوی اغی که ننواتی و خطی اسمان تا یو دروازه من کلاو کلاو دی پایی که خطی اسمان تا اللہ تعالی فرمائی دی کمیٹی دی کفر سرا دی بداشی پا حقیقت نمخبولو بلکه سبیوی لقالوا يقين البدو انما سكرت ابصارنا چې زمونږ سترګې بندې کړې شوې دي نظر بندي مو شوې ده سمجھې دا نظر بندي وای کنه وای لقالوا يقين دوی بویل انما سكرت ابصارنا چې زمونږ نظر بندي شوې ده بل نحن قوم مسحورون بلکې مونږ یو قوم چې مونږ د محمد د سحر لاندې راغلی صلی الله علیه وسلم نو دې خبرې وی حقیقت سره ثابت نشته محمد رب الله سحر کړو منتظان دا شکار لیک اسمان کې نه نو دیو حالانکه چته نه دی صحیح شو نو واپس پر سبق تا او یکون لک بیت من زخرف یادا چی وی تار پارا یو قصر من زخرف د قیمتی سیزونو او ترقا فی السمائی یا دا چی خیج تاسمان کے او من دی گورو ولن نؤمن لرقیقا خورت اوے که آسمان تا وقت منگ اوم لی دے نو ممکن دا تا نظر بندی کری اچھا تا منی خطر ہے خو منگ تا بخکاری دا چی لگتا آسمان کے نوکے نو علا با دی منو دا خطر ولن نؤمن لرقیقا اوے منگ بارگس تصدیق نگوستا بخطو حتا تو نزل آلینا مگر علا چه تراؤلے را کس کے منگ دا پارا کتابا یو خط نقرأو چه منگے الولو چه تا اسمان تا اوخی جی نو علا بغاستا خط المنو چه دا علتنا دا خدای دی کلی یو خط زمون پنن بان را دی چه خدای زمون پنن بان یو خط دی کلی چه بحضور جناب دا خرز وی ابو جہل صحیح چې د خرزیا د پیغمبر باندې ایمان راړ صلی الله علیه وسلم کو داسې دی ونی زمون زمون په نوم به خطر اړي صحیح او خط به هم داسې راړي چې مونږه لستې شو اسنه چې یای جبه داسي چې مونږ په نه پويګو یای لیکل داسي چې مونږ په نه پويګو او بل چاته محتاج راته ترانسلیټ کی نو بیا به مونږ منو ممکن دا ترانسلیشن غلط وي صحیح او فینا داسې خط به راړي چې زمون په جبه یو لیکل به هم دومره سبای چې مونږه په خپل لستې شو نو بیا ومنو چې تاسو مان ته خطرې چلا نو به ډیر کو حتا تو نزلا غلینا کتاب نقرو نو تاسو نمبر وا اوس مره چې اولی ورته وې د زمکې نه چشمه اب بیا ورته وې باغات چې پکې اوبروانی بیا ورته وې اسمان مون باندې راو غورځوا بیا ورته وې الله او فرشتي مون سره مخ مخ کېنوا بیا ورته وې د پریشیس سیزنو جوړ بنگلہ کستاوی بے ورته ہوئے چې اسمان توخی جس پگم نمبر وم نمبر ورته ہوئے چې ځان سره به خط دکل را چې مونږه لسته شو نو سو ډیمانډ ته وو ډیمانډ اوس دا وو ډیمانډ دی په سوره سوچ کړئ سوره میټینګونه وکړي چې څه څه ورته وایي صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا ټول وچ یا داوکا یا داوکا یا داوکا یا داوکا ما اللہ تعالیٰ و رسے پر کی ضرب ورکے بس یو مختصر جواب و لول کا چھے نا سن لے ان تو خبری دی سبحان ربی تو تعجب خبر ادا حل کن تو الا بشر رسولا سخو انسان ہم او پیغمبر ہم ذا انسان ہم او پیغمبر ہم دا کرونا زمانہ دی قل توتا ہوا یا سبحان ربی چھے پاکی دا رب زمالا یعنی دار تعجب خبر ادا دا تاس چھے سواری دا خلو تعجب خبر ادا هل كنت الا بشر رسولا زنیم مگر انسان او پیغمبر ما نو د انسان نه د پیغمبر نه سودا ډیمانډ نه کوي دا ته یو مسله وری کوي چې پیغمبر سره لازم نه ده چې معجزه به سره یا به خلکو ته معجزه خي پیغمبر سره لازم یو خبره ده چې کوم پیغام خدای ورکړي هغه به کنوي کوي بس چې کوم پیغام خدای ورکړي د پیغمبر دغه یو ډیوټي دغه د ډیوټي خلکو ته معجزه خي وس اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وای چې دې پتا ایمان وړ غلاړي نو اللہ تعالی فرمایي د انسانانو بیماری دا ده چې دې د انسان نبوت او رسالت منو ته تیار نه دي څنګه دې تیار د انسان نبوت او رسالت منو ته تیار نه دي دوی وایي خدای پیغمبر را لېګو نو فرشته به را لېګي وا خدای پیغمبر را لېګو فرشته به را سورہ الانعام آیت نمبر وم اتم نهم او لسم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا قرآن چه برا تا لکره خوبند را تا وربلی او اورلی با جبریل امین نارا وربلی او اورلی نو دای ورطاوی کتامو لکره کتاب را وڑه وی نو با ایمان را وڑه خوطمو تا زبانی جا مخارج که سکه زبانی جا مخارج که دیبانه مونگا ایمان در آلو لکره کتاب که در آوڑه او مونږ لیدلې وې مونږ الله تعالی وې لیکلې کتاب لیدل سره پیدا چې په لاسونو هم ټچ کړې وې خود دې کمټمنټ ته کوفر سره دې بیا ایمان دراړه ولو نزلنا عليك كتابا اکه مونږ نازل کړې وې په باندې کتاب لیکلې په کرپاسل په کاغذ کې فلمسوب ايدې او دې په خپل لاسونو باندې ټچ کړې وې دا اونوي ها چې په نظرو الیه باعینهم او فابصروه او بصروه باعينهم دای پسترګو کتلې وې ځکه د سترګو باب کې خوندې ته حفظ او ریزرویشن او چې تا مونږ باندې نظر بندي کړې نه نو دې وجه الله تعالی د سترګو رکتو په ځای سوې بل اسر ټچې چې کتاب یې وتراوړې وې چې هغه ټکی هم دای په لاسونو باندې ټکونه چې او ټکی ته نظر بندي نه ده حقیقت اندو د پاره خطې چې کاغذ هم ټچ کو ا خط هم ټچ کو فلمسوب ايدهم لقال الذين كفروا يقينا الكافرون بيعوا داوي كين هذا الا سحر مبين داعش نه ده بغیر یو کلیئر کټ جادو ده د سحر د محمد کرم صلی الله علیه وسلم یوا دی وی د پیغمبر له فرشته پکار ده چې هر وخت ورسره فرشته له پکار چې دې کله مونږ پیغام راکای نو چې فرشته بیا فورا ورسره ودیږي صحیح تاسو وطن کې ستاسو کوم څه د موږ په دې وطن کې نه لېلېږي سر نه لې پېژنې دا افتوار لګي یا مختلف تاریخ خلک پکې مویشي خرڅي او څوک یې بس ضروري اسوله پکې خرڅي صحیح نو په هغه کې دا موږ ته وایي سنیاسیان ورته سنیاسی دا د جړو بوټو دوا یې جوړ کړی دا خرڅي را کوي نو یې په کوم یو پند نو خلق ورته وجاړي او هغه یو بیان کوي چې دا د وایې دې لپاره او دا داسې او دا داسې لګي څه او دې چې کوي زه بیا د جلګت غرو ته دې بوټي په لاړم او دا بوټي بیا داسې الګ کې پیدا شو بیا ما په دا مهنت کو پلانې دیلې نو تاسو سم یاسیان کله کله د پنجاب د علاقې نه راځي نو له پښتون وز سنو دي پښتون ولا نور دي نظام سره یو پښتون ترجمان ساتلې ما هغه لګي اردو کې وای او پښتون ترجمان تکي هغه پښتو کې ترجمه کوي صحیح اے پرسو اور سره ور سره تصدیق کوم کوي ور سره ور سره تصدیق کوم کوي صحیح نو دوی وی چې دې پیغمبر سره او فرشته په کار وا چې دې سو خبره کوي چې فرشته تصدیق کوي چې دې ټیک وي باندې ایمان ناره وقالو دوی وی لولا نزلا لولا انزل علی ملک چې ول نازل شوی نه دی دې پیغمبر باندې فرشته چې تایید کوي ولو انزل نو صلی الله تعالی فرمایي فرشته غواړي چې فرشتہ را کوم فرشتہ خو چې راځي اغه تر خیر خو بیان راړي فرشتہ یوه فرشته او خیر راوړل یا تاسو باندې یوه فرشته سره راوړل خیر راوړل تاسو باندې نه بل فرشتہ غواړي او خیر راړي دغه فرشتہ او خیر راړي به هلاک راوړي زړه ولو انزلنا ملکاً اکچر مون نازل کرے فرشتا لقضی الامرون بیا خوب کار فیصل شو ثم لا ينظرون ابیا بدے تمولت نشور کولے نوزدوی بھی ٹک دا فرشتا دی وصر نی خو پیغمبر چی خدای را لے گو پکار چی فرشتے را لے گلے وے انسان اولی را لے گلے میں اللہ تعالیٰ فرمائی دا زکاہ دے دا پارا چی پیغمبر صرف ٹیچر نی دے انسٹرکٹر ہوگی پیغمبر صرف ٹیچر نہیں دے سی انسٹرکٹر ہمی دے صرف معلم نہیں بلکہ دے رول ماڈل ہوگی دے تب گوری دے سکے نو اس رول ماڈل خود دے انسان دے پارا آغا سوک کے دے سی چیغ انسانی تقاضی لری چیغ پک پلو میں انسانی نو دے فرشتے کو انسانی تقاضی نہیں چیغ سارا پار رول ماڈل سمجھے فرشتہ خوراک کئی نہ کئی فرشتہ کسب کئی دکانداری کئی بزنس کئی جاب کئی وعدہ کئی بچی سے کورونا آبادی معاشرتی جوان دشتے معاشی جوان دشتے سیاسی جوان دشتے نو چوز دا ٹولر سمجھتے نا رول ماڈل سنگی دارے پارا او پیغمبر خود بطور رول ماڈل دارے گا نا اللہ تعالیٰ ہوئی کہ ستاس خبر ابتدا کے من لشے ہوں وے چھ تاس نے فرشتہ بیا با ہم اغم مجبورا ما ٹرانسفر کولا انسان تا اب فرشتہ ہمیں ٹرانسفر کولا انسان تا چې تا لپاره رول ماډل شي هغه له متقاضې د انسان او چې تقاضې مې د انسان ورته ستو بیا د ریزرویشن یا د ابجکشن چې انسان نه دی پکار ولو جعلناه ملکاً اگر چې مونږ له ګره دا پیغمبر فرشتہ لجعلناه رجلاً یقینا مونږ به ترانسفر کړو دې انسان تا وللبسنا غلیم عیلبسون اپ دې بیا دا کنفیوژن پیدا ودا اوس دې باندې کوم کنفیوژن پیدا دی نو واپس پر سبق وما من غلاتا او هیڅ نه نه من کر انسانان ايو منو د ایمان راړو نا اس جا او مول خدا چې کړه دې ته هدایت او وحی را ده نو بل سر کاوټ نو بل سه هندرس نو د ایمان په لار کې چې کله وحی را ده بس صرف یو هندرس او ان قالو ابا صلی الله بشر رسول چې دا انسانانو وي آیا خدای انسان په حیثیت پیغمبر را لګل او نو وي الله تعالی فرمای دې من هندرس چې د انسان منو ته تیار نو الا ان قالوا مگر صرف دا یو خبره چې دوی وی ابا صلی بشر الرسول آیا لګی دی الله تعالی انسان په حیثیت د پیغمبر او نو وی انسان پیغمبر نشي کېدی باید چې فرشته وي باید چې فرشته وي نو الله تعالی وی او فرشته به میرا لګلی وی خو که زما کې اوسیدونکي خلک هم فرشته وي که ځمکه باندې استوګن خلق اون فرشتي وي نو غیله پیغمبر فرشتي را لګره وي اوس په ځمکه استوګن انسانان دي مله دی وجه مولا پیغمبر هم انسان را لګره وي صحیح قل تورت اوایا لو کان فی الارض کچره وي په ځمکه ملائکۃ فرشتي یمشونا چه گرزه ده مطمئنینا دائمال لنزلنا غلیم نو یقیناً بگ منازل کرو ده فرشتو بانه ده آسمان ده ملک الرسول یو فرشت پیسید ده پیغمبر خصوصاً پس مکا اسیدون کی طور انسانان دی نو دا غیر پارا لازمی دا چه پیغمبر ممسوک را دی انسان برا مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ زمون تبلیغی جماعت بزرگ اغت اوزل چا بیان نباد ہوئی مادرن خلق سو ویسٹرنائزڈ یو ویسٹرنائزڈ سلیلو افسر هغه ورته وی مولانا سے دنیا کم ځای ته ورسیدا دنیا کم ځای ته ورسیدا او تاسو لا تر اوسه د باتروم د خبرې نه ونه وتی د باتروم خبرې پرې نه خو دی چې باتروم ته نه نوځي نو ګسخ په بڑوان دی کې او وای بچ اعوذ بالله من الخبث والخبائث او چې باتروم کې ناشته خبرې او بالکل نه کې او وین جاب از ډن نو بیا اضافي وخت باتروم کې مته روا زکه څو د کېدو ځای خو نه دی صحیح او چې کله جاب دن شو نو بیا وایي چې الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني تعریف دې هغه الله لپاره چې زما د بدن نه دا ګند وست او مال او ګویا صحت را الله کا لکه دا بدن نه پاتې شي خدا خو مرګ دی صحیح او چې باتروم نه راوځي نو بیا بغس خبروان دي کې نو د دنیا کم ځای ته ورسېدا او تاسو مليانو لا تر اوسه د باتروم خبره پرې نه خړلې د ټټای خبرې مو ټټای وایو ته پورتو ګورځو ټټای دې ټټای خبرې پرې نه خورې نو مولا عمر رحمت الله علیه ورته وې ورته خبره نه بالکل په ګل بدل شه ډیره خبره دې وکړه خو چې په کومه رستا باتروم پرې خو ده نو بیا موږ له خبر راکا پاغر موږ د باتروم خبرې هم پرې دو خو یې کته باتروم خبرې نه پرې دي نو موږ باتروم نه پرې دي نو موږ د باتروم خبرې به نه پرې ته باتروم ته دي نو موږ بچل خو ده سیدا بالکل عاشان الله تعالی فرمای چې فرشتي دینه دنیا کې کني ما پیغمبر او فرشتہ را لګلې وا دنیا کې اوسې دم چې انسانان دی وجه پیغمبر مر څوک لګلې قل کور تا وایا کفا بالله کافی دی الله تعالی شهید البینی فیصله کوم کې مې زما ام استادو کې شهید دلته په معنا د گوانا شهید په معنا د قاضی شهید البینی و بینکم قاضی و فیصل کونکے زما استاس و میسکے انہو او دا اللہ تعالی کانا بے دب عبادے پا بندگان و قلو باندے خبیر الخبر لرنکے بصیر او داوی واج کونکے و من یاد اللہ او سوچے دایت و اللہ تعالی او کی فو الموتد نو آغا یقینا نے دایت یافت دے و من یزدل او سوچ گمرائی کی اللہ فلن تجد نو ته نشې مونږ دی هغه د پاره اولیاء پروټیکټر او مددګاران بغیر د الله نه ونحشرهم یوم القیامه امون برا جمع کو دی په قیامت په ورځ باندې علا وجوه اردو کې ورته وای اون دمو په پښتو کې ورته سرچپا یا اپوټا علا وجوه پا مخونو دوی بانه غمیل راند بای و بکمل گنجیار بای و سممل کان بای ماواهم جهنم دا دوی زای با جهنم وی کل ما خبت او چه کلم دا جهنم اور خبت لغن دی پا سکون کی گی چه دا فلیم او شغل لغن دی کتکیگی کل ما خبت هر وانه چه شغلی لے کتکیگی زدناو صغیر نمون بدوی زدناو انکریز کو بدوی صغیرن دبلا اولو پا اعتبار بانے یعنی مانا دارا چه فلیم کاغے کتزی نردی مانا دانا دا چه ہیٹ کم شو ٹمپریچر کم شو اللہ تعالی وی دا جہنم دا اور دا اغی طبیعت مانا سے پیدا کر دے چه فلیم پا کتزی نو ہیٹ سی وکیگی چفلے میں کتا سی دنیا اور خو چفلے میں کتا کی گی نمانا دا چی کمزور کی گی سکی گی حرارت کمی گی خو دا جہنم دا اور میں زائد دارے چفلے میں پکتا سی نحیط جاتی گی کل ما خبت زدنا ہم سعیرہ ذالک جزاؤں دا بدر دیرہ بے انہوں کفرو دے وجے چی دین کار کرو دایتو نظمونا وقالو ابویلیو ایزا کنلا غزامل آیا کلچ شمون گاڑو کی ورفاتا اولی ذریضا ائنا لمبغوسونا آیا منببیا جوندے کوئشو خلقا جدیلا پیو نوی جون او نوی پیدا اسمانے اللہ تعالیٰ فرمائی جدی حقائقنا او د خدای دې قدرت نه انکار کو د دې وجه انجام د جهنم شال الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللهم ربنا حنا بالقران زي من لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وارحم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه اولم يروا ان الله الذي مدربانين ايات دي اول وجه دي وترولجي ايات نمبر 98 ذالک جزاؤهم دا جہنم جزاؤهم بدر دوی دا بی انہم دا دیوجی چی دوی کفرو بے آیاتنا انکار کرو دا آیتون زمون نو آیتنا دا قرآن آیتنا نمبر دویم احکام نمبر دویم واضح دلائل یعنی شانہ دا توحید دا اللہ نمبر سلورم اگزامپلز او ضرب الامثال چې الله تعالی بیان کړی د پویولو لپاره او پینځم معجزات د پیغمبرانو ذالک جزاؤهم دا بدر دوی دا به انو د دیوجه چې دوی کفرو به آیاتنا انکار کړو دا تاسو زمونا وقالو دوی ویل او اذا کنا عظاما آیا کله چې شمونگا ڈکی ورفاتن او ریزا اینا لمبغوسونا آیا مونگ بپورت کورشو خلقا جدیدن پیو نوی پیدائش بانے دوبارا امپاسیبل ایوی دا ٹوٹلی ممکن ندا چکنی مونگ با چکلک ریزا ریزا شو اڈکی مجیدہ شی و ڈیکمپوز شی باڈی ڈیکمپوز شی نبیہ دا آغین اباب مونگ جہاں جون دی کورشو منگا اردو کی ہوئی دیوانے کی بیڑ ہے تد لیوانو خبری تا عقل کی نرہ سی صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی ہاں تد آکار نشکو لے خود خدا پا حوالا بانے داکار ہوئے ناممکن گنے تد آکار نشکو لے خود خدا پا حوالا داکار ہوئے ناممکن گنے نو دا اغی دلیل ور گئی چی کم خدا دا دنیا ابتدائی طور پیدا کری دا انسانان ہم پیدا کری دی اغی دوبارہ بیانی جی پیدا کولے سچل شو اگر تیرا لائز شوئے دے کہ قدرت و قوت ختم شوئے دے فردن کرالا دا آیات پر فردہ سلیم اولم یرو آیا دین دی قتلی نو قتل اولیدل پا مانا دا فکر اولم یرو آیا دین فکر ندکڑ دی خبرتا ان اللہ چی یقینا اللہ تعالی آغا خلق السماوات چی پیدا کری دی اسماننا والارض آدمکا قادر ای دا فکر ندکڑ چی دا اللہ تعالی قدرت لرون کے پسو وَلَا عَنْ قَدِ خَبَرَا يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ چِ پیدا کی مثل دوئی نو مثل دوئی مینز دوئی پخپلا مثل دوئی مانا دوئی پخپلا وَجَعَلَ رَهُمْ عَجَلًا اَوَ اللَّهَ تَعْلَى مُقَرَرْ کَرِ دیر اس دیکھو او گورا چا اللہ تعالیٰ ہوئے چا خدا پا دیر قادر دے چې دوی بیا پیدا کی نو دوی هغه ځای په فورن وو شیطان فورن وې بیا زمونږ پلاران خو تر اوسه پیدا نه کړ ډېر مودو کې چې امر شي زمونږ نکان خو تر اوسه پیدا نه کړ ډېر مودو کې چې امر شي دا خبره مونږ ډېر په خوان اورو چې مړی بیا ژوند کیږي خو تر اوسه لا یو ژوند نه کړ نو الله تعالی وی دا کومه قضامن دي دا ژوند کور د پاره خو پوینټ ټایم دی څه شی دی یو مخصوص ټایم دی وجان لهم اجلا الله تعالی مقرر کړی د دوی د پاسه اور له پارا ژوند کور له پارا اجلا یو نیتا یو وخت مقرر لارې به نشتر شکا وخت مقرر کې او بیا ژوند کور دوی کې فا بالظالمون و انکار کرے دے ظالمانو دے ہر شے نہ الا کفور مگر دے انکار نے انکار نہ کرے ظالمان دے ہر شے نہ انکار کرے دے خود انکار نے انکار نہ دے کرے یعنی سمانا دے دین انکار نہ دی چہ اللہ نو سلم پڑے رہنا سی من من دا خبرہ خدا وے بس دے کمٹمنٹ صرف یوی خبر سدا دے او خبر سدا نہ منل تے نور شے نہ منی حال بتا دا نہ منل دا منی نہ منل دا منی یعنی بس دې سره کمیشن دي چې مونږه خبره نه مانو چې پیغمبر کما خبره کوي دا نه مانو قل تورته وایا لو انتم تملکونا کچری تاسو اختیار لرلې خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت د رب زما اذا الله امسکتم یقینا تاسو با امسکتم لاس نیولې او خشیت الانفاق د ير د ختمې دو د خزانو نه الله تعالی وی چې دې د خیر په باب کې دومره مایزر او دومره بخیلان دي دومره مایزر ها او دومره بخیلان دي چې کدی د خدای د خزانو مالکان وي دای بلاس نیولو چاله به اغه نه یو پیسو منور کړي دی الله تعالی بل الله فرمای ام لهم نصیب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا کدی دوی د پاره نصیب من الملك صحیح سره بادشاہي وي دا دومره بخیل خلک دې بچاته او دوه زره نه وابولي صحیح قل تورته وایا لو انتم تملکونا کچه تاسو اختیال لرئ خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت د رب زما اذا الله امسکتم تاسو به لاس بند کړو خشیت الانفاق د یر د ختمېدو د خزانې نه وکان الانسان قطورا او انسان دې ډېر لوی بخیل ولقد آتینا موسی تسع آیات البینات قطور مانا بخیل قطور معنا بخیل تاسو بخیل وای که شوم وای بخیل شوم نه وای ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات یقینا ورکرو موسی علیہ الصلات والسلام تا دا اوس تسلی دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا چې د ایستا د آیاتونه یعنی احکامونه د قرآنی آیاتونه یا معجزاتونه انکار کوي ته ډیسپوینټډ کیږه ما تو دی باندې کبی د خاطر کیږه ما خاطر مدر نه وا دا خود منکرینو طبیعت تر ابتدا نه دا سره د منکرینو طبیعت ته نه ابتدا نه دا معاملې واز تاسو رنه کیږي ستانه وړاندې موسی علی السلام سره دا معاملې شروع وا نو بس دې سره سړی تلګا تسلیم نه وشي چې واقعي زمانه علاوه بل څه سره دا معاملې شروع وا معنا دا د ژوند دنیا کې تیریږي هم په دې چې فار اگزامپل خدای مکا سیف الله خان په تکلیف شي د یو بل سره وګوري د نه زیات تکلیف کې بس ضرورت بیا ختمي صحیح نه وای د دغه نه لخې صحیح وای وای د دغه نه لخې زمو په تاکي ضرب المثل یو سړي چې راته پوسو کو یو سړي دا او دا سړي دوه خلې وي او ډېر لوی په تکلیف ده کار وخت بجنګ ورو صحیح وای هر وخت بجنګ ورو دواړو خو صحیح ځکه باندې په یو بل سره وخت نه تیري ته تیري پاتانه دیو جنہ پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کیوئے چی ان الدنیا والآخرت ذرتان تاسو بنو آئے بنی پیغمبر علیہ السلام فرمائے دنیا والآخرت دو بنی دی ان رضیت احداہما سقطت الاخرا تو بنو کے چی یو خوش آلہ کی نا غبر بیا مخو پڑ گئی صحیح خوکا یہ ویتا ہے لوگوں نے دا سے ہوئے نن کو ورغلم ستا پلار کرا مور دے خوا ہاں بلا صحیح ہے چی رضی پلار کرا ورغلم ہاں پلار کرا ورغلم ورنہ گئے صحیح ہے او تاری یہ ویتے ہوئے ها طبيعت ده څنګه ده تاسو خورلې کې نه دي خورلې نه غبره چې ما نه دا تاسو نو کړه دا ډېر ځان ځان دي نه دا سړي دا د دوه خدي وړې وړې په تکلیفو نو دې په نه تاسو کړه دا ډېر غریب وو دبل ډېر غریب وو مالی اعتبار سره ورته وي څنګه حالت دې څنګه ده ورته وي بس حالت خو خنه ده خو بهر ته کې دو دوه خدو د قانون نه ډېر غده ماتو بل خبره نه ستاسو هغه ته یو راه نه دروړی تاسو نه وځو خبر نه ستاسو د واده شمه ولا کوم ور باندې شي چې مستراور د غره باندې ځان او نه وړه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان دنیا څومره قیمتي خبره پیغمبر کړه دومره په اسانه باندې زموږ ذهن کې راوځي چې ان دنیا او الاخره ضرتان دنیا او اخرت د دوه بنې دي ان رضیت احداهما سخطت الاخرى کې یوې د ځان دی ووټ کو بنو مختاوي کې یوې د ځان دی ووټ نو چا چې ځان ټوټلی دنیا ته دی ووټ کړل هغه ان اخرت هغه د تمنه کې د اخرت بخي زموږ بسې آخرت بخیر او که چا ځان ټوټلی آخرت ته ډیوټ کړی نه غلې دا ته مرګ دی نه یو مدر پی سی دا یې بنی بیا صحیح ولقد اعتینا موسی یقینا ورکړو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا تسع آیات البینات نه معجزات ویزیبل بینه معنا واضح واضح معنا ویزیبل مرئی بستر ګولې دل شوی دا فزیکل معجزې دی څنګه معجزې دی فیزیکل معجزه وی یعنی لیدل شوی معجزه وی چه پستر گو بانے کتے نو دا موسیٰ علیہ السلام نور ام معجزه وی خدا نہ پکی اہم وی او دا نہ کنے کمی وی سورہ یونس پیدا مکر آیت نمبر اتاتیا پیدا مکر وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اے ربنا او رب زمونگا اِنَّكَ آتَيْتَ يَقِينًا وَرَكِبَ دِي فِرْعَوْنَ طَاوَ مَلَأَهُ السَّرْدَارَانُ دُتَا مَلَأَ دَ بَادْشَاه دَ سَرْدَارَان دِي مَلَأَ دَ بَادْشَاه سُگِي سَرْدَارَان دِي يَا پُ مَوْجُودَ اِصْتِلَاح کِ چَرَمُ يَا فَلَّ پُختُو اِصْتِلَاح کِ وَدَ لُوي جَرگِي مِمْبَرَانِي دَسُگِي دَ لُوي جَرگِي مِمْبَرَانِي رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ وَلَّاتَ وَرَكَ فِرْعَوْنَ طَاوَ مَلَأَهُ أَرْضَ لُهُ جَرْجِ مِنْ بَرَانُ تَ زِينَةً حُكُومَتَ وَرَكَ لَهُ زِينَةً مَانَ زِكَ دُنْيَا كَ رُتُونَ لَهُ زِينَةً سَشَ حُكُومَتَ سَنگَ بَس اَسْتَاتُ تَرْجِيَ دَرَ تَرْجِيَ جَرَ مَخِ كِتَنَ دُدْرِ مُوتَر سَائِكَل رَوَانِي دُدْرِ گَاڑِي وَتَر رُسْتُ تَ دُدْرِ مُوتَر سَائِكَل دُدْرِ گَاڑِي وَتَر رَوَانِي ربنا انك اتيت ولاتا ورکے فرعون تا وملأه السرداران ودتا زینت الحکومت د زینت مانا د لفظی بیوٹی یا لگژری بیوٹی یا لگژری نو په دنیا کې رټول نو بیوٹی او لگژری څه شه حکومت وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَمَالٌ لِّلْكَرِ جُنَّ لِلدُّنْيَا كِ رَبَّنَا أَوْرَبَ لِيُذِلُّ عَاقِبَةَ دَارِ شِدَّي بِغُمْرَا كَيْ خَلَقَ عَن سَبِيلِ كَادَلَارِستانَ دای وسکه د خپل د حکومت ډنډا د مال او دولت د استعمال دې لپاره چې خلق د دین نه گمراه شي د حکمرانو کار څه ها خلق د دین نه اړول خلق د دین کول نو موسی علیه السلام په هر جن سره صحیح نام یو صفت ده دا قهر او غصه ده دام یو ځکه قهر او غصه نه ده سړي غیرت نه ربنا او رب زمونږ اسم سلام علیهم خدای دې دوی مالونه محو کی دوی مالونه څه کی محو کی محو معنا چې ګولډ او سلور دا ولا کان تیږي کی دا ولا څه کی ډبرې دې وړي ربنا اسم سلام اموالهم واشدد على قلوبهم اقزن ولا سيل اولجه فلا يؤمنوا جد ايمان رانوڑی حتى يروا العذاب العليم تر دے پورے جد اومن او دردنا عذاب قال الله تعالى قد اجيب دعوتكما واستاصر دوار دعا قبول شوا فاستقيما نو بس اس پدی خبر بار ٹیم گزرے گئی سکه د پیغمبر مزاج بداو که کله غصه به همشه څه به شه غصه به همشه او بد دعا به وکړه خو چې پته ورته ولګي اوس عذاب راځي بیا به چیغې شروع کړي نه وخت ور کوي اوس الله تعالی دې ته وویل بس دا دعا مو وکړه اوس به دې ټینګ شي نو اوس یې برېسې پیغمبر اسلام چې طائف نه راته نو دلا زوردو دلا زوردو ځکه ټول بدن یې په وینو باندې لړل صحیح نو داسې وویل چې اللهم الى من تکلون خدای ته ما چا لاس ورکړي دا چې دشمن ته چې دا حشر را سره وکي چې دا نو ملک الجبال د غرونو فرشته جبريل سره الله عليه السلام او عليهم السلام نو جبريل امين حضور عليه الصلاه والسلام فرمایي فنوديت من الصحاب د وريزي او سپين غرس کې د ما په سر راغې ادا غرس کې جبريل دا ښکارا شو او ما ته आवाज وکړ چې او رسول الله کته غواړي دا ملک الجبال را سره به د توایا دا دو غرونا اخشبین دا برا واخلی او دا طائف پالا بدا سمیس کے سینڈویچ کی سبی کی ایمیس کی بے یعنی دا دو غرونا بدا سی او بل لرا اخلاص کی نصبو کی سینڈویچ بکی او دو غرونا حوالا بانی تاس پر خبرو کم دا خبرو کم ما اخبار کے لستلی وا خوصنا مولانا سے ابن لائرک ہو رہے دا زمان یو عالم سڑے دے زمان جماعت مرگرم ہے ایک سڑے دے پدا غا بالا کوٹ کی پس کی پدا غا بالا کوٹ کی ند آغا یو بچے ہو معشوم بچے ہو معشوم بچے ہو یعنی تینیجر ارلی ایج کے لسے اور سکالو ہاں نو آغا دلی زلزلینا سلور میں اشتے مخ کی سلور میں اشتے سلور میں اشتے مخ کی ورطا ہوئے ما وی بابا بی گا خوب کرتا لے ورطا ہوئے سو وی دا مخامخ برج بے وی پا دے برج بانے دو فرشتے ہو رالے سشے دو فرشتے ہو رالے وی نو یا غیوے فرشتے اغبلی توی وی سنگا دے خوخدا دا سر خوخدا چی دا یو غر روالا دے بلغر لے رخلاص کن نو یا فرشتے ورطے نا نا ولی وی دا خرج دیر نا روا کئی نو یا ورطے نا نا دا مدرسر مخامخ تیکی دا طالبان دی دا مشومان دی دا قرآن او حدیث دکی دا دین دکی دی ورس رو لے لکی وی زخ خدم صحیح په جمعه کې هغه بیا په جمعه کې بیان وکړ سره مې استمخ کې چې کله زو ادا د جمعه شپه چې خوب لیدل نو جمعه کې هغه زما دی بچي دغه داسې خوب کتلې دعا کوي چې الله تعالی موږ د عذاب نه محفوظ سات دعا کوي وې زما په ذهن کې خدای راځي چې شاید دا عذاب یا مکمل طور لا واپس یا فار ټایم بینګ واپس لا یا مکمل طور واپس لا نه به راځي یا د سو وخت لپاره مؤخر شو سو وخت لپاره مؤخر شو نو په دې رمضان کې خو د مدرسو چټیا نه وشي مدرسه ټول چټی شي نو بس مدرسه چټی شو او دا عذاب وشو صحیح نو بس مدرسه کې اوسوک نو خار ته باش الله دې معافي وکړي نو دا کار کله فرشته غر راختي بل را خلاص شي نو حضور علیه الصلاه والسلام ته جبرئیل امین وي ویږي کته غواړې نو دا ملک الجبال را سره دی دا شبین به یو بل را خلاص کړي ته په نن بخلاص شي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته فورا احساس وشو چې دا خو توحید وینانا بس دعا کوم تاسو را سره امین وای چې اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون نوح عليه الصلاه والسلام دعا وکړه قوم باندې وځو حذاب شروع کړو نو بیا شروع کوله په جنا باندې څه کولا ها په جنا باندې الله تعالی ورته نه نه بس خبر ما تا ته مخ ویلو صحیح بس خبر اوس ما په تر کې خلک دي او دغه په قابله کې پیغمبر ته ویل شي صحیح نه دا پیغمبر مزاجي چې پیغمبر په مخلوق ډیر زیات خفکی پیغمبر دا په ځان چې ډیره تکلیف دی چې نه پاره دی د دې خلکو لپاره ته دی نو چې خلک تبا کیږي د دې له په تکلیف شي د دې او د دې وجه ور لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم باندې بد دعا وکړه څه وکړه قوم باندې بد دعا وکړه نو الله تعالی ورته وی چې اوس سو عذاب راځي نو ته د خپل آل اولاد ځان سره واخله او مسلمانان او د خار نه بارو ده خار نه بار خو ځلو قوت در دې چې وی د خلک به تبا کی صحیح نو که نور اسم نه وي په جواب ورته ورته خو وګورې د حسرت سره صحیح الله تعالی پابندی لګولا وګوره چې روان شه په شابم لګولې بیا ولا يلتفت منكم احد لك كون كاس بشاو قلت لا غبا مولم كم كاس بشاو قلت لا غبا مولم صحيح اغا ديك ميك انا سنايبر سنايبر دي پندر انتے 143 آرمي والا امرا کرن 143 لا سنايبر ان دير بلا دا مدی خواه نار اللہ تعالیٰ فی سنايبر بخبر حلاری کچا پشاو قتل اغم ولم نورته ولا هل تفت منو ادا زکه پیغمبر باندې پابندی لګی چې ګوره په شاونه ور ذکر پیغمبر زړه دار دي چې خلق باندې در دیږي نورته جو په سره شنو په کې سره در دي دي دا د مو په تو کې در ول مسلې چې میر کې نه به سر تور سر کا ته تو میر پیځای ویر صحیح ها نو چې ویر کې انا بیا خو د پټو پټاو سکار بار پټاو ته په سر تور سر کا صحیح الله تعالی ورته وی چه قد اوجه بد دعوتو کما اوی تاکی فرا قبول که شو دعا تاسو فست قیما نوٹنگ پہ ادرے گئی ولا تتبعان نے ام فالو کوئی سبیل اللذین لاردا کسانو لا یعلمون چن پوئی گی نو دیز ہے دو معجزی اللہ تعالیٰ ذکر کرے نمبر اول تمس الاموال چه مال والا محوة کے دبری تھی جوڑے کرے نو اللہ تعالیٰ دو فرعونیانو خزانے تو لے دبر کرے تو فرعونیان خدانی طول لیر ڈبر ہوئی او دویم وشدو دعلا قلوبیم وی زرون و لسیل کے چه اس سوک ایمان را نڑی زرون و لسیل کے چه دا عذاب راتکون وران دے سوک ایمان را نڑی وچی موسیٰ علیہ السلام دا دعا اکرا تر عذاب راتکو پورے اسوک نوے سڑے پکی مسلمان شوئے نو سکر اللہ و رسول اگو سلے ہو لگو دا دو موجزی سورہ آراف آیت نمبر یو سل یو درش یو سل دو درش پیدا مکو وقالو دی فرعونیانو وی موسیٰ علیہ السلام تا مهما پاتنا بی من آیتن وی ککلون تو راولی منتا بی من آیتن سموجزو کتو منتا سموجزو بخے لتسخرنا بیا چی پاغی بانے منتا جادو دا اثر لان دی راولی مسخور مکی چی کتو دا سی موجزات منتا خے چی من پی سکی متاثر کی من پی سکی متاثر کی خدا خبر یاد ساتا چه فما نحن لك بمؤمنين نیو مونگ تابان ایمان را رون کی مونگ منو ننو اسی بزانس تلکی فارسلنا غلیم توفانا نو مارا اولے گا دوی بان توفان مارا اولے گا دوی بان توفان نو سرے و فکر کے ناس تو کور کی بید دن نظم کی نو برا وطیرا وطیرا وطیرا لندن ایلے کونا ٹی اک شو سی او با برا را وطی نو دو دو رو بو کی تو دو شو دا اس توفان پیدا ہوستا فارسلنا غلیم الطوفان راولیگ مدیبان طوفان یو والجرادا ابو لخان ملخ تاسو ملخ وائی افتن سکری سوئی ورطا گراس آئفر گراس آئفر فارسلنا غلیم الطوفان نو پا کورنو کی ولا طوفان ناوستا والجرادا پا فضنو ولا ملخان والقملا پبدن کے پکپڑوں کے اپوشتوں کی ولسپجی پیدا کرے تسپجی وائی تسپجی شپجی ہاں آگا مسئلہ رکھنا والدفادقا اچنگشان چندخان مول چندق وائی تا چنگش وائی والدما اوینا آیات المفصلات دا معجزاتو یا نشانے دا اللہ مفصلات یکے بعد دیگرے دا ټول په یو وخت آل ټوګیدر را نلی یو به راله نو چې دی به په چغو شنو موسی علیه الصلات وسلام نه به راله په خدای ته وګوره څه کوې وی خدای ته وګوره د خدای دپاره که الله نه وغواړه چې دا مصیبت خو رانه ختم شي مونږ ایمان را وړو موسی علیه الصلات وسلام دې خو وګوره سیف الله خانه موسی علیه السلام به الله خیږي دا یې ټیک ډن خو وګوره دا سړي دا مندي نه سړي دا سړي دا خو چې ختم یې کړه ایو بیا شان حرامیانو نو الله حزن اوس بله نو بلو پر آگے نسی بیاو سپنگول رال نو بیاو موسیٰ علیہ السلام نے ڈیلیگیشن ناگے یہ رجی صحیح نو اللہ تعالیٰ ویدہ گورا سورا معجزات مورتا ہو قدر دا سی معجزات چیزی میں پر آو نہیں ولی نہیں کسا اکلا راو پی نہیں ول ادوی پر چی غشو او سمر منتون موسیٰ علیہ السلام تا ہو بلدہ اللہ فرمائی وقالو یا ایوہ الساحر ادعو لنا بما عہد عندک ادعو لنا ربک بما عہد عندک ویو مولی سے ساحر التا و معنی جادوگر نہ دے ساحر دا غی پا اسطلاع کے دیر لوی عالم تا بین شو مستجاب الدعوات تا چا تا مستجاب الدعوات دعا اللہ تعالی قبلی نزی ورالا فی او مورا سے خدایت پورا اللہ نو وارا چیزا مصیبت پر اندری ندا سوشو نمبر اول توفان نمبر دویم ملخ نمبر دویم شپجی نمبر سلورم چونگشی پینزم وینا نگورا پر لوکی کی پہ اوبرا ہوا چولے یہ چکلی تا بینج دے کولی ہاں ناغب ہوئی نشیر ہوا صحیح کٹوائی کی بے سار نا بیزان سٹڑے کو غشے ہوئے پخیق رہے ہیں سبے اکڑا غشے ہوئے پخیق رہے ہو بلا خیر مسالی بے وردوا چولے دیر تیستی ہوئے پخیق رہے یہ چی سمسا بے سر ڈکنا اب پلیٹ کی بے ہوا چولا ٹک پو والا چنورائی بے وردوا مزدے کولا اب ہوئی نشیر ہوا صحیح نو خدای دلو کی حلاک ہو بیا موسیٰ علیہ السلام رہے خدای تو بورا نو بس کلی شو نو ڈوڑے پوڑے شو ہر شیرہ تو بھی صحیح دا بل عذاب اے او به نه وټر خیر صفا او به منرل واټر څه منرل واټر اے چې منرل واټر به راوا چولې او خپل ته راځي کولې چرت هوا کې وي چې موږ سره ته کې ور پرواز ا چون ګس خدای خبي شهره چې وبو کې ور پېږي ور سره موتیا ده کې صحیح پر وس تر ته کې ته ته یې ته وایي صحیح په دې یاره دا صفا عذاب نه یو دا یې کې باندې ګره کې پینځو نو دعا غوي او پینځه داش نو څو شو ټوګه دا وشوی سورہ توہا بنی اسرائیل پسی دو سورہ تر رسولی ستاہ سے کم دے سبق دے اگر پسی سورہ توہا نا سورہ مریم سورہ توہا ہاں سورہ توہا پیدا مکو نا نا آئی بات ہے یا پہ بنی اسرائیل میں رات لے یا پہ فرعونیان رات لے آیت نمبر والدس وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ عَدَاسِدِ فَشِلَاتَا كِهُ مُوسَىٰ قَالَ دَوِهِ يَحَصَىٰ دا زمان لکڑا دا زمان لکڑا دا اتوکو علی آئی ڈو لین اپان اٹ اور آئی ڈو لین ٹو اٹ تکیہ پہ کہوں واہش بہا غلا غنمی از راسندوم پدے بانے غلا غنمی پخپلو گڑو بزو بانے پانے یعنی دا لکھا دیر پار استعمالو درخت سکھا دسو ہے بلگونا ولی فیہا او مال پار پدے کے مآر بوخران نورم دیر منفات ندی دے لکڑے نزو دیر کارا دے لکڑے نزو قال هو الله تعالى القها ارتاو قد ازمكت او موسى فالقا نو موسى عليه السلام ازمكت او غزول فايزايا نو في الفور داوا حيت يودو خمار فصاچ منډي والے انا خمار منډ نشي والے مار منډ وي خمار اخو ډير په دما دما په دي اخو دم ته پرينا نو سمانا بل برکه بل دروازه نه وته لي خو به بلای اس موسیٰ علیہ السلام والا خود موجزی خامر حالانکہ لکڑا دم رکٹا و قدر رکل پھر اس با حدیث کے رالی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ لکہ انسانی کو تن نار ملی سم رکٹا ایک بزور رکٹا لکڑا ہوا خوچ سنگ میں اسم کٹت کا یوڑو خامر بزر ہو سیا انہیں دانا چھل اسم کی بودی پاندہ زمانے مار با سب ازی جوڑ سے بلدہ اللہ تعالیٰ فرمائی فائدہ یہ صوبان و مبین صوبان وی پیتان تھا صوبان سے دوئی او پیتان تھے پی جنے پیتان خصوم منہی خلق کی رہی قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال او الله تعالى خذها انس دامار ولا تخف يريغما لقد انسان فطرت کی داری سے مار نہ سکی یری من موسى علیہ السلام انسان اسے دو دو بلایا صحیح اول روایت رضی امام صاحب لکھ لیے ابن عباس روایت رضی اللہ تعالی عنہ چکل فرعون تے اور پریکو دا فرعون دربار کی صحیح دا خو یو لوی کیسه له سو منزله سو منزله یو کیسه له نو هغه د کیسه هایټ چې وو نو هغه په شرعي غزونو باندې 70 او زموږ په غزونو باندې 35 یارډز هایټ صحیح نو بس دا شامار چې دا لکړې چې ورو ورزولا نو دا هغه خپل خپل کولا ولا نو دا لاندې نه جا جاما تزمو یک جام زاما نو دا لاندې نه جاما دا په مکه پرتا وا ا بارانای جامه او چتوله او چتوله او چتوله په باندې ورته کې خدا صحیح نو 70 شرعیا یا 35 زمونږ یا دومره پر هغه د دوالو سامو مېز کې فاصله پیدا شو صحیح یعنی مقصد دا دی چې هغه دا څه کول نو هغه ټول کیسه دې تیرو صحیح کول کیسه او فرعون چې وړي نه دنه به منډه کړه دروازه بند کړه هلته به کړکی کې پر منډو کې به موسی علیه السلام ته سړي راشي ونی سر بیا یې مان دراړه ایمان خدا خدای ورکړه ایمان خدا شه ده مونږ له خدای ډیر شکر ګزار یو خدای را کړی که څنګه بس شکر پوره کیږي امیر سے سے ول د پی جی ډاکټر دی د پی جی ډاکټر دی الله کومه چاره دی هغه رسول خلق دی یعنی د پی جی ډاکټر دی څه تک ګرو ګرو کې نشته لګیا دی وتی خپل مرګور له پخلې کو انا کې پی جی ډاکټر سی وی اخو فرعون که څنګه اکثر په کې چې غزان تر ګوتن شي قال القيا يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال الله تعالى وقوي خذها ونسعى ولا تخف يا رجما سنعيدها زرت من بده ريورس كو سيرت الاولى فهم بني طبيعت فهم بني طبيعت يعني تي خليت الاسكا مدعو بيها لك رشي خليت الاسكا مدعو بيها لك رشي مدعو يوم موجزه ده اتم نمبر شو لکڑے نے خامار جوڑ دل سوئے نمبر شو اتم نمبر او نہم نمبر او وزم یدک الى جناح کا او اترا یوزائی کا دا لاس پل دے اڑخ پل تا دا لاس پل دے یوزائی کا ستا اڑخ سرے دا شوڑے گوا یہ دا شوڑا دس وزم یدک الى جناح کا تخرج بیضاء تخرج بیضاء دے براوزی تکسپین من غیر سوء بغیر د سطور والی او خړوالینا آیت اخرى دا بلا معجزه ده او بلا معجزه نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام داس دا لاس پر اے داس بیا لاس ریو زای کا لکه نور په شان شاینین وکو سده کو نو دا نه هم معجزه نو الله تعالی د دې نه معجزه تذکرہ کوي چې دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام او خود له فرعون یانو دا خو بیا هم اغه ایمان ولقد آتينا موسى يقينا وكلو موسى عليه السلام تسع آيات لا معجزات بينات واضح وشكارا فاسأل بني اسرائيل ويتسوالك بني اسرائيل ليس جاهم شكل موسى عليه السلام راغ دويتا فقال له فرعون نهويتت فرعون اني لا ظنك ويقينا ذا خيال كون بابان او موسى مسحورا شت ليوني مسحور مانا ليوني جادو شو مانا ليوني لا تجوي خبري كي لا دليوانو خبري ني نو هر گمرا تبقى چوي دا غي ولان دي دا عالم خبره دا دليوانو خبره اخکاری ایتا مولیان تول سخکاری لیوانیان اخکاری تا سوستور خلقو تا لیوانیان اخکاری سوت لیوانی ورد اخکاری تا اخپلو بی تم لیوانی اخکاری لیو دیر تیز او نوی او کنا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى يَقِينًا وَالْكَرُومُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَتِسَ آيَاتِ الْبَيِّنَاتِ نَا مُوجِزَاتِ نَا نِشَانِ وَاضِيُ وَكَارَ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَسْوَالُكَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا إِذْ جَاءُمْ شِكَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاغِ دُوِتَ فقال له فرعون ويدت فرعون اني لا ظنك زما يقين لتابان او موسى مسحورا دليوني زما تابان خيال کی تسے لیوانی نوس موسى علیہ الصلوۃ والسلام اخم کمزور سره نو صحیح زکه سره کمزوری کی د دوو وجو یاد دي تاسو سره کمزوری کار کوي د دوو وجو پرنسپلز باندې اپ اصول باندې سره کمپرومایز کوي د دوو وجو نمبر اول یره د مرګ نمبر اول یره د مرګ او نمبر دویم دنیوي مفاد د دې علاوه بل څه نشته او دنیوي مفاد کې بزنس ته پکې جاب ته پکې عہده ته پکې اولاد ته پکې دا ټول دنیوي مفاد دي نو یو سړی ته سوکریټ ورکی د اولاد نه کمپرومایز کی صحیح ده بل سړی ته سوکریټ ورکی د جاب نه غوښو کی کمپرومایز کی بل سړی ته سوکریټ ورکی د بزنس نه غوښو کی کمپرومایز کی بل سړی ته سوکریټ ورکی د عہده نه غوښو کی کمپرومایز نو بل دا غوښته دی نه دي او پیغمبر نه د مرګ نه یریږي نو دنیوي مفاد لري دا ټول کی چې پیغمبر دا دواړه تحفظات وینا دا پیغمبر دا دواړه هغه کوم چې امر کړ خدا خود ما مطلوب دی که چې امر کړ دا هو کامیابی ده صحیح ادنی مفاد وینا او په لږه وخت کې پیغمبر ته په لږه وخت کې دا د دنیا راشي ځان سره نه پاتې کیږي چې دنیا ورته راشي ځان سره نه پاتې کیږي نه اولاد دې جمع کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا یو وخت سی فلا خان 90,000 دینار د بحرین غنیمت راغلی سورہ 90,000 90,000 من 90 بلین دا 90 بلین دا نه وځي 90,000 دینار دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تر اغل او دا ته د بحرین دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته ولو ډیره د سرو لګې درو دینار پر سر جوړ سترو دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا تقسیم شروع کړه ما دیگر منځره بعد اهل مدینه ته اعلان وکړ ټول راځه مشه ټول څه شي دا تقسیم شروع کړه او د ماقام د منځو وخت کې نو او ټول ختم کړي او د ماقام منځو کله ته عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې بیا کور ته راغله د منځنه بعد میمانه تپوسو کې چې هل فی الدار شیء خوراک شیشتا چې وي د خوراک شیشتا به مور ته دي فرمایي دي او بدی نور څه نشته خرما دي او بدی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دغه خرما وخوړي ورپسې یو کپ ته وبوس کو او بیا وی الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين در ستاره پر دې نو تعریف ته تمال دا خوراک راک او بدی را راکړي ار ټول نو لوی ادا چې مال اسلام او ایمان راکړل صحیح همغه کبابونه خو او سخر او سخر د خدای شکر مونږ دی یاد قیاد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 90,000 دینار دا محفوظ کوله شي صحیح بلکې د حضور صلی الله علیه وسلم یو لوی ازمکه او خیبر کې باغ فدک ورته صحیح ورته باغ فدک ورته د بنی قریظه په زون کې یو لوی جاګیرو خدا پر د سره پاره چې د دې څومره آمدن براته نو حضور صلی الله علیه وسلم س آمدن د خپل زمکو یعنی باقی د زمکی متعین کړی چې د دې زمکی آمدن د بل فقرا او پاره د بچاره پاره د بل فقرا او پاره د دې زمکی آمدن د بل ما د فیملی به پاره صحیح د دې زمکی آمدن د بل مل منو د پاره سره پاره د مل منو د پاره او حضور صلی الله علیه وسلم لو وفات اولان دي او فرمایل چې نحن معاشر الانبياء لا نورثو ما تركنا هو صدقه ومونګه د پیغمبرانو ډلا زمونګه پراپرټي زمون اولاد ته میراث کې نشي ورکولې چې زله مونګه پاتې شي د بیت المال کې دا به چرته ټول مسلمانان زموږ وارثان دي. دا مال نه چاره ده، ټول مسلمانانو دي. نو مسلمانانو په نیابت بلا چرته دي، بیت المال ته بزي. ما ترکناهو صدقه. صحیح. نو اس نمبر اول چې دنیا کې ځان د خپل خېټه باندې سکار نشته، کشته نشته. حضور صلی الله علیه و سلم تاسو فرمایي چې بسا اوقات کور ته براته سره وکړه، کور ته براته د سهار د مانځنه او د اشراق نه بعد. نو ایمان به تاسو کو چې عائشه سشیش تر خوراک نکوب نو ما به حضور صلی الله علیه و سلم ته پیش کو وکړه کنه بنو ایمای جن خو اشیا نشته، نن اشیا نشته. نو ما ته به فین نسایم چې نو دمانه روزه ده، چې سشیا نشته دمانه روزه ده. او ته عائشه نه صحابه ته پوس کې دو حضور اسلام در رحلت نه بعد، حضور اسلام صلی الله علیه و سلم سفر اخرت نه بعد چې مورې پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم د ژوند، پیغمبر اسلام د ژوند ته مونږ ته یو معاشي نقطه نظر سره یو بریف را کولې شي. نو ته عائشه رضی الله تعالی دومره مختصر جواب ورته ورکړ چې د حضور معاشي ژوند داو چې کله به داسې وشو چې درې درې سپوږمۍ به مونږ باندې راوختې، مونږ کور کې اور نه بلو، یعنی سبا په خور نه سوس پرځ ما براوخته دریس پرځ ما براوخته همغه اور نو بل په دریس پرځ مو کې درې میاشتې الماس او فورانه وي چې مونږه گزاره کولا بل اسودین په خرماو او په وبو باندې، په خرماو او په وبو باندې او خرماو او بو دا کافی غذا ده، قناعت کوونکو کافی غذا ده. لکه په خرماو کې جمله هغه نیوټریشن فیکټس دا چې کوم انساني بدن ته ضرورت دي. صرف نه خانه بس که خرماو خو مستر کافی خوراک اور غیر تکلیفی دکتور ناصر کا صحیح اوے فرمائے کہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوراک بم داسو کہ عائشہ فرمائے کہ والله ما عبت عاما قط پیغمبر علیہ السلام کله په خوراک کی خبر نه کړ زما په ژوند کې ماته نه لیدا چې پیغمبر علیہ السلام وویني او دې کې خوند مالګه زیات شوی دا یا مالګه کم شوی دا او دا خوند په کمر څخه زیات شوی دا او دا نه کوم مساله په زیات شوی دا او دا نه په کې دا شې شوی صحیح. حضرت عائشہ فرمائی کچھ سب ہم ورتا پیش کر پیغمبر علیہ السلام بدیر میں سرو خرد او بیا بے دعا او کہ الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی و جعلنی من المسلمین. خدای تاسو پر مهربانی مونږ له خوراک مرا کر سخاک دې مرا کر ایمان درا کرے نو پورا نے ور پسی صاحب او ذکر کرو چھو استاد دین کی بدائی کہ ما بس ډیر خوش نیو په خو یا نور بی بیان صاحبانو با سدی خوش عین په خو به فرمایي چې حضور علیہ السلام محبوب خوراک داو چې مونږ به دا قربشي دا به مونږ وکړي سچے تاسو وربشي وای وربشي دا وربشي ګورې بوسلی وربشي نه نه نه هغه پوسټک کې وی نه نو بیرته بوسلی پکې صحیح. نو ته عائشہ فرمای ولم یکن لنا منخلا یوم اذن منکر دغه ته معنی کې غلبین هر غلبین وای چانو زګی چانو به منکر غلبین نو نه ما به هغه اورو په یو لوب کې ونی زلې قاوره او دا چې هوا ورکړه نو فیتیر منهما تا چې څومره بوس پکې دی پوکی سره لوته شو او ته والو تر باقی او مواغ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جوړا مې کې خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا خدای مزدار جوړا یا سبحان الله. او دا قربش دا ټول نه بهترین خوراک دی زمو یو جرمه سه بوس وفات شو زمو دا علاقه او اغتر سلو کال عمر پورې داسې چا کو چو بنو او هغه بس کول سا یو بدری مل منډه به والا بوډاو دا ته او کال بدری مل منډه به والا چې لا بغه نو دا وربشې دي دا به رتي کړې په طبخي باندې به رتي کړې په طبخي باندې به تاسو ته ول وای نه نه نه نه کړې به او که به راغی نه پس یعنی ټکاو دی په دې لنګ راځي نو هغه کې به ټکاو دی بیا به هغه واچولې مستوبه نه مستوبه الګ به ورته د هني یو ځای کړه بس هغه به سکلي خړې به او حضور صلی الله علیه وسلم د حبۃ السوداء تور دانه چې سیادانا مله سیادانا د دې حضور صلی الله علیه و سلم وایي چې دغه هر بیماره دعا ده الا الموت د مرګ علاج کوي نشته صحیح. نو دا به تکولې وا ادا په هني کې ذکر هغه مو سره اوسه کړو دا څه صحت به هغه د پیغمبر اسلام قرات دې کې ډېر ختم ډېر خدای هره ولقد اتینا موسی تفایات البینات یقینا ورکړو موسی علیہ السلام تا نو معجزات ښکارا فصل بنی اسرائیل ته پوښتنه وکړه بنی اسرائیل نه چې کله راځي دوی ته نو فرعون ورته وی انی لا ظنک وی زه خیال کوم تا باندې او موسی مسحورا چتلې ونه قال موسی علیہ السلام ورته لقد علمت ویکپ دے پوئے چما انزل ہاولائے ندی نازل کری دا معجزات اللہ رب السماوات مگر رب دا آسمانونو دزمکے بسائرو ادا تار پار سترگی کولاوون کی شیو ندی دا معجزات سر پار راو لے گا چستا سترگی روشانک دزل سترگی دے دار دیر پار لے بسائرو دا عبرت ندی و انی لا ظنکا اویزتا بانی یقین قومو فرعون مصبورا جستا دا حلاک پر ترشویر موسیٰ علیہ السلام تا فرعون وی ویزما فتا خیال لے چتلی ونی موسیٰ علیہ السلام دا غنو بیو قدم واندشو وی پتا خو زما یقین جستا دا بور پلان بیڑا گر گر سکی دا موجزاستا تراؤلے گر جستا پر زرستر کی کلاوشی تل گئے ماسا دا خبری کے صحیح نو دم رلوی جابر ڈکٹیٹر تا دا سے خبر نیخ پنیغا کول دا ایمان والا سرے کولش یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حج کې چرته نو چې دا لون باندې چې مړی وښتا نو باندې دا مړ دوش نه راکوسه سجر شو پوښه باندې روان دوش نه راکوسه دا لون باندې چې مړی وښتا ها چې پوښه ته خطو نو یو صحابي ته تاسو وکړه وی ایو جهاد افضل جی کوم جهاد بهترین جهاد دی نو پیغمبر علیہ السلام جواب ورنکړ پس روان شو نو چې دوی مړ مړی وښتا او بیا وشی تقتو ناغی صحابی تی بیا تا پوسی کوئی ایو جہاد افضل زکر ما مرگر تو میں جاتا پوسی مزکر کو چی اغم پا شیطانان کی لیرے کلے پڑ لیرے صحیح بدا جمع راکتو کی او تکلیف بھی صحیح ناغاز دے کی ذہن کے دعوی چی دعوی کرو نا بہترین جہاد بھی سکے دا خود بلکل مرم دے صحیح نور دے ایو جہاد افضل وی جی کم جہاد افضل دے نو حضور علیہ السلام بیا وشی تورو خطو جوابی نو چی درے میں جمعی تورو سے انترا کسیو او جمعاتی وشتن او بیا وشه ته ورغته دیکړه دغه صحابي بیا په درېم ځل تاسو نه کړ صحابي اپوې سره هغه دې معنی دا سوال بخښنی ته کوي پیغمبر علیه السلام اگنور کوي حضور اسلام جواب نه راکوي نو بس د ادب په خاطر بیا په درېم ځل تاسو نه وکړ نو حضور اسلام په خپل تاسو کو وی ان الصائم اکه مرګري تاسو کو کم ځای نه یې زین وځي پیغمبر علیه السلام ورته وی چې افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر په ټول نه افضل جهاد دار چې د حق خبرو کې د ظالم بادشاہ وړاندې د حق خبرو کې د ظالم بادشاہ صرف د بادشاہ وړاندې نه باندې بادشاہ ډیر عادلانی هغه حق خبرې د نصر د بادشاہ کوټ کې دي بلکې تای په سیټ کې هم تاسو بریا دا کوي خدای له نه خیر دکی تما ته خیر وي تما ته وي لکه حضرت عمر سور سخصر سور او چا چې ورته حق خبرو کړه حضرت عمر مو ورته جزات سره به راځي خدای تعالی خیر دکی صبر حق خبره به راځي یو واره قال ته خطبه ته ولاړ سه فلا خانه حضرت عمر ته ولاړ خطبه رجمع ورکولا نو خطبه کی خلقونا تا پوسکو ولو امرتكم بما امر به الله ورسوله وقضى به ابو بكر لیکن تاس تا آغا حکم در کم چه کم دا خدای حکم دے تا پیغمبر حکم دے و دا ابو بکر پیسا لگا سکر آغا پریدرسیسر پا حکومت کسو کو ابو بکر ہو لیکن ابو بکر تا ہم ورطا پا قانون کیو پریسیڈنس قانون کیو ورطا سو پریسیڈنس دا سابق جج فیصلے تا سوئی پریسیڈنس نو ورطا ہوئی چه کم دا خدای حکم ہی د پیغمبر حکم دی یا د ابوبکر پریزیدنس وی او پاغه د ته حکم کوم چې دا وکړي نو څه وکړي نو ټول مجمع د زرو کسانو ای ورته بیراس ولا عین پس سر سر کوی امن څه وکړو پس سر سر کوی امن نو ته عمر وی ولا وی خو بجتو کزه کوش سوش کزه کوش شم د دینه یعنی کوک شم یعنی دا پرېدم د الله حکم یعنی پیغمبر حکم یا د ابوبکر پریزیدنس او صبر طرف تور وړ ولا وی خو بجتو کزه کوک شم یو عربی انه سارا سره هغه ناس ته هغه زرم چې په پاو کې مکی او دا عربو هغه تر خدا تور داس لکه موسی رحمت په پکی دا تور دایې جامع سره دا دایې جامع سره ما غو تور سر راو وستا او داس هوا کې ولا یو چکر ورک مینو قوم او اعجازک به حد سیوفنا چې ته کوک شي لازم موږ تور سره پاره دی باندې باندې غو چې ته کوک شي تور باندې او دا چاته وي یوهان سړی ته نه یا سو عمر داس خلیفہ چې آل موست په یو کوارټر دنیا باندې حکومت دی صحیح آل موست په یو کوارټر درې بریا زمونه ته حکومت خور شوې ده سور درې بریا زمونه ته حکومت خور ده او د نامې نه قیصر پر روم کې او کسرا فارس کې ریږي چې عمر نامه غستی اخو ستې جوړ ده ای باندې کوئی بسټ نه بنا کړي hebat راځي دا باندې صحیح نا ساده زمیدار سره صدا بزګر سره هغه نو قوم او جنه کې به حد سیوپنا حضرت عمر بد په نو منه نس مخابرات والا استخبارات والا ولاړو چې سړی اوچت کا ورخ شو سړی اوچت کا ورخ شو تاسو ونه شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فورن په خطبه کې د منبر نه راکوشه او راغه سړی ته هغه دا سلازان سره یو ځای کړ او تندی باندې خپل کړ او بیا وی الحمد لله الذي جعل في رعيه عمر من يقوم عرجله بحد سيفه او خدای ستا صبر لوی تعریف ته تا زما پر رعیت کې داسې خلق پیدا کړی دي که ځکه کېږم بیا زما کوږواله په توره باندې نه غي اپریسیټ یې کړه نو داسې خو ډېر کم بادشاهان دي کوي دا وس صحیح مطلب صحیح نو په دوه صلوات و سلام ورته چې عبدالجهاد کلمه حق عند سلطان جائے د ظالم بادشاه وړاندې چې د حق خبرو کې دا ټول نه بهترین جهاد دی دا ټول نه بهترین جهاد دی اده جهاد بهترین کې دوه وجه دارا نمبر اول چې انت خطر یقیني ده انت خطر سره یقیني ده ځکه یقیني ده چې بادشاه دې قوت دی ورسره بادشاه قوت دی ورسره نمبر اول نمبر دویم پدې باندې متصف ته چې ظالم دی څوک معاف کوي نه پدې باندې متصف ته چې ظالم دی څوک معاف کوي نه نو تی یقیني خطر ویني او بیا د حق خبره کوي تی یقیني خطر ویني او بیا د حق خبره کوي او نمبر درې بهترین جهاد ذکر دی چې کله خبره پدې سړي باندې اثر وکړو نو ټول مملکت به صالح شي او د جهاد معنا هم دار اصلاح راولي د جهاد معنا افساد نه دی د جهاد معنا تخریبکاری نه ده د جهاد معنا اصلاح کول دي خلق واجب غلط و خلو لے موسی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح جہاد کو چھ حق خبر ایک اور اچھا تھا تو فرعون کو ظالم بادشاہ تھا صحیح امن کو اردو کیو ان کا جواب پتھر سے چھ خشت جواب بڑا بڑا اور کی تو خشت جواب بڑا بڑا اور کی لیکن خشت دور کو گول نہ کی ایک قسم رکھ گول دبر کی نو گویا فرعون دے خشت گزارو کو موسی علیہ السلام سو کو اپر دبر گزارو کو صحیح سے پڑھا کھانا قال موسى عليه السلام لقد علمت اجدني ده خبر ایمان تا کہ فسنگا لا اخو اخو درس خلقو اخو درس لا اخو درس عمر صوره خو جاندار سره بہادر سره دا اخو درس دا اخو درس برو او ولار او ایمان دار پر الله نا غیر دا سایبر یا ابو طلب او غرور في شو اه هذا اخو ناس اولاسته الله اكبر روح شو قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بتاتا فتدا جن دي نازل کړی دا الا رب السماوات مگر رب د اسمانونو د زمکه بصائر دا هی پرتون دي و ان لا ظنك او ز خيار کو تابانه اكن کو تابانه او فرعون مصبورا ده هلاک شي مصبور معنا هلاک شي فاراد فرعون اراد اوکرا ان يستفزهم من الارض چو تختي دوی دزم کې د مصر دا ترټي ولا ورک سی ولا ورک ترټي چې اخر څو شي چو تشتي فاراد يستفزهم من الارض فاغرقنا او غرقمنګ فرعون ومن ما هو اسو کې د سره جميعا تو وكل او مونږ پد دین بني اسرائيل تا جوس کو نو ارضا اوسې گئے دې مکه د مصر کې فائدا جا اواد الاخره او چې کله راشي واد د اخرت جنا به کو نو مونږ براور تاسو ټول تاسو فرعون یان لطیف ال یوزای لکه تاسو دواړه امت د موسی یې نو تاسو په حیثیت د امت ټول یوزای الله تعالی روانې او بیا دا غینه پد مو اکاونټیبلټی کی لطیف معنا یو بل سره یوزای وصلی تعالی وای چې نو صرف دا چې موسی علیه الصلاۃ والسلام ته دار سور کړی بلکې الله تعالی فرمایي دا قران هم تاسو در کړی دی نو چې چا موسی او نه منو دا غي بیړه غر کا شو چې څوک تاو نه مري دا غي بم بیړه غر کوي وبالحق انزل الله اب حق او فرشتیا انزل الله من نازل کړی دا قران وبالحق نزل اب حق نازل شوی دی راغلی دا پیغمبر و ما ارسلناك ان دلیکره منتالا او پیغمبر الا مبشر مگر بشارت ورکوونکی و نذیر الاوام ورکوونکی و قران فرقناه ادا قران فرقناه ټوکړه ټوکړه من نازل کړی فرق نہ ہو مانا ٹوٹے ٹوٹے مرادن کر رہے لتقرأه على الناس على مفصل دید پارا چتل والدہ خلق تا على مفصل پوکفا وقفا على مفصل مانا پوک ونزلنا مودا نازل کرے تنزیلا ٹکڑا ٹکڑا قل تو آیا آمنو بے ایمان راڑے پدے قرآن یا ایمان نرالی ان الذین یقیننا خلق اوت العلم من قبلی چا غی طور پر شوی دے علم مکر دے قرآن اذا تطلع اذا یطلع غلیم چی کرل استیشی ابوی تدا قرآن یخرونا نا غی پری اوزی للأسقان زن طرف تا دیکھو گر زن طرف من سڑے پکے تروانی نو کم طرف تروانی ڈائریکشن ہے زنی دے نو منچ سجدے کہو نو سجدہ مکم طرف دے ڈائریکشن ہے دے وجنے دا محاورہ دا یخرون للاسقان اغیر اوزی زن طرف را سجدا سجدہ کون کی ویقولونا ادیو سبحان ربنا پاکی در رب زمون لا انکان واد ربنا دا مفعولا یقیناً واد دا پروتگا زمون دا فیصل شویدہ کڑی شویدہ ویخرون ادھے پریوزے للاسقان زن طرف تا پسجدبانے یبکونا او جاری او سکتے جاری میں ابن عباس سے فرمائی چھے قرآن سجدہ کے اللہ تعالیٰ دا جڑا ذکر کرے دے نوے کرے چھے دا قرآن آیت سر سجدہ کے فَإِلَّمْ تَبْقُوا فتباکو که حقیقتن در جڑا ندر دی نو داس خپل شکل جڑاونه جوړ کا سوکا شکل جڑاونه پیجن یعنی یو خدا چې حقیقی تور جائے او دې مدا ټول دا قرآنی آیت او در سبق نه پس مونږه سجده کو نو بیا دا شکل جڑاونه جوړ کا یبکونا جاری ویزیدهم خشوعا او اللہ تعالی انکریس کے دویلا دو خشوع خضوع او دا جزائے پہ اعتبار کل قوت دو آیا ادخل اللہ پیغمبر علیہ السلام ناس کو نو دعائے کولا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان دا مشرکان خوڑے رہا لالیان تیوی گورا دا عجیب سڑے لے منتوی خدای یو دے پک پر دوت آواز گئی وی منتوی چو خدای یو دے پک پر دوتا حس کے یہ انسان لبی زر ساتھ لے رہے تاہی مونہ پٹ کر رہے تاہی مونہ ایسا دیر رامیان کا زمان پر خیال دائی شیطان نظر دنیا کی ہونا تاہی پیغمبر علیہ السلام شکم شیطان آنظر ہوا سوا ابو جہل سرا ابو لہب سرا ولید ابن مغیرہ سرا عقبہ ابن ابی معیث سرا نظر ابن حارث سرا حارث ابن عامر سرا امیہ سرا تاہی تو دیر لالیان تو صحیح نبی حبور اللہ تعالیٰ ویدہ لیو حدیث آمنو دا دی یو خدای مختلف صفتوں میں دی در یو ذات مختلف صفتوں میں اللہ رحمان رحیم ستار غفار قہار جبار الہی بھی قل ادعوا اللہ تولتو آیا چی آواز کوئی اللہ تا یا بلی رحمان ایم ما تدعو چی کم یوم دے دوار تاسو بلی پلو الاسماء الحسنا تغی اللہ تعالی دے پارا نمونہ جی خیستا پیغمبر علیہ السلام یو کم سل ذکر کری دی دے حفظ او دی یاد گرنے دے پارا چی شادہ یا کل او دا قرآت کئی نو وجبت له الجنہ دے با یقیناً جنت تذی معنی ہے دارا چھے دا اللہ دا صفات و عکس بزان کی پیدا کی ہے سبقی دا اللہ دا صفات و عکس بزان کی پیدا کی دا اللہ یو صفت تے رحیم نستا کی بم دا رحمت مادہ پر دائی سبقی درکی دا رحم مادہ بہی دا خدای مخلوق بانے بسکے رحم بکے دا خدای یو صفت تے ستار پر دا پوشی نستا کی بم داوی دا چا کمزوری دا معلوم دا نو سبکے پر دا پوشی بکے دا اللہ یو صفت دے غفار بخنا نو کی چاہے سر زیادے ہوکا نو سبکے ہوتا بخنا بکے ہوتا دا اللہ یو صفت دے قہار غالب نو معنی دا رہا جتبا ہم کمزوری نہ خیار رکھے کمزائی چی غلبی تقاضاوی نو انتا بزان سکے غالب بزان راولے دے تو وہی دا اللہ تعالی عکس بزان کی پیدا کور حدیث کی رضی تخلقو بی اخلاق اللہ دا خدای پا صفتو نظار متصف کئی یعنی دا خدای خوی نقبل کئی سو کئی دا اللہ خوی نقبل کئی نو هغه صفت پیدا کی کنه دا دوره وار چې وای نو توجه به ساتي د هغې په هغه معنویت باندې چې دا معنویت به ما کې څنګه پیدا کیږي هغه صرف دا نه چې نه وظیفه وکړي هغه سمنتر نه دی نه معنا دا ده چې اوس وایي چې یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو نو په معنویت باندې چې او الله زما قلب دماغ کې رحمت پیدا کړي څه پیدا کړي زما زړه سخت دی مخلوق باندې مې ترس نه راځي ما کې څه پیدا کړي رحم را کې پیدا کړي سره کې پیدا کړي رحم را کې پیدا کړي ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر اد حد نزيات آواز مبلن دوا بصلاتك پا منزو پا دعا پاکی ولا تخافت بیا اد حد نزيات آواز کم زور کوام نو مانا دارا جو سے سڑے تلاوت کی نو داتر انہوں نے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یہ سڑے سنجیدگی پکی نے پیدا کی صحیح یعنی وقار او متانت من پریری. الشج بن عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ سوک الشج بن عبد القیس الشج الشج الف شین جیم الشج بن عبد القیس دادی یو غٹ قبیلی مشر دی دیجے کہ پیغمبر علیہ السلام سر ملاقات کر آگے لئے ایمان نور اوڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے ہوئے وی تاکی دو خوینہ دو خدای دا دیر خوختی تاکی دو خوینہ دا اللہ دا دیر خوختی یو الحلم دویم والاناء یو تاکی بردباری دا سچے بردبار سرے حوصلہ مند سرے والاناء او دویم در کی سنجیدگی دا سچے در کی سنجیدگی نہیں حرکات سنجیدہ دی غیر سنجیدہ حرکات نہیں جذباتیت در کی نشتا او دا انسان کی مطلوب تھی پیغمبر علیہ السلام وی چاکی در دوار صفتو نہیں تو دیش بند کامیاب دی او چاکی چی بردباری نہیں بس بارا خبر ہو سکی گی نمیشے یا وار پڑھ لیو یا چاوار تھی یا جسو کوالی یا دے پر جیل کی یا برسو کی جن ترے گلی دو وار پڑھ لی او خبر سڑے جن ترے گلی ذکر دیکھ بردباری نشتا صحیح او دا کرنگی چی چاکی انا اتنی سنجیدہ جنی نو دے کار کئی خسوچ پہ نہ کئی کار کئی خسوچ پہ نہ کئی شکار کئی خسوچ پہ نہ کئی اکثر توانی شوئی سچوئی اکثر توانی شوئی انسا رامت پہ دیا والا خدے نو دے وجہ دے بیو گاڑے واقلی نو دے دلے اللہ پہ دے شوڑا کا پیسے ہوا پس واقلی بے ہم پاہ بیسو خرس سکے دے دے سوچ پہ کئی کئی حضر تو بیا خبر تو بیا خدا لے تا تو بیا خبر آگل دی مبل گاڑی حضر دا زمان پہ دین کی اس کلک شو چیلے تارا مطلب ذکر نگے خود گاڑی حضر تو خدا ہے ما تا پتہ نہیں چاہتا تبیلی نبی بس زمان ذہن کی کلک شو دا گورا تا تا سوال جی پلا رب را روانی او سو سوچ کوئی زمان متعلق لدا یا رو حضر کی لے دے گورا پا ڈائریک آٹ ٹائم دے سے ملاقات اس کے دن مسجد نہ باہر کا خبر ہو گئے سارے دم دم لے سے ملاقات ارد پکائے تا ار وقت کن علی حذر ما هو دي كم ده هي شي تسكيو تبداو بغيروري لا نه دا خدا څخه خبره ده دا خدا څخه خبره چې ادمون وطن کې مولا او غوي مولا مشهور بس مولا خو نو خبر دا طالبان سره وو او استادانو سره وو او له ما سره وو نو بار دې په غوي مولا مشهور دا هډي آزاد وو صحیح نو یو ځل په دا حجر کې پروت نو چا ورته استاد دې بانګ ویلې مول ته نه دي بانګ ویلې او یا اذان کړې دې مول ته نه دي نا ورته یې را مونږ بس نو ورته ولي ویزکه که یو موز وی مونگو پر دولکو باجو کرو وی داد رضی پینزه و افتا که پینزه کم سلیه خوندو ندی مونگی هم ستڑی کرو مونگی هم ستڑی کرو لکه یو حج بی خوما و طول دنیا را تسمی ہو برا وی دا روزانا پان را دل دخل دل مشکل کرو اللہ تعالی دل مونگ تر مرگ رضی سالت نمحروم اینا ما پرون جمعہ کی ملی نا بیگا بیگار حاجان دولا و تا سیسو کرا رلی اللہ اکبر مطلب زلانو چې د اعلانو نه کوله بیا دا غلیم دوار جمعي هم نه نه حاجه مو کوئی څه کوم راځتا او مو میلا نه انویټیشن فار حج یو شود بی دیر ټو گیو ا ډیو ریسپیکټ فور حج نو سره د پی ام پی ټول خلک ټول خلک بل شي اډیر خروډه وا اډیر کافی خلک قل ادعو الله نو بیگه بدا اوه مای سو کله ما ته پوس کې تیږي هر کال حج لري نو ما یو سړی ته پوسه کوم ورته تا د تکلیف دی حج لري ای نه دی چې وانه ته نو نو مورته او ما ګورم زه یونیورس سټوډیو غنم زم د سکس لیک تم نه زم د ګرانډ کینین تم نه تل د یوسمیټک بار تم نه زم د ډیزنی لیک تم نه زم زما بلن چې تن نه چې بل دا مو واحد نه تن نه ته مکه مدي ته لا ته ګر تم نه زم قل ادعو الله وادعو الرحمن تورتو وایا چه اللہ بلئی که رحمن بلئی ایم ما تدعو کم یو چم بلئی فلہو الاسماء الحسنا ندغی اللہ دپارا خیستن مندی ولا تجہر بصلاتکا اڈیر آواز متے دوا پا منزو پا دعا پا ولا تو خافد بیا اڈیر چپ امو آیا دیر چپ امو آیا لکھا جماعت والا کل ذکر کئی جماعت والا کلا ذکر کئی وہ کہ پلا روانے نو دیر تیز و مزا دیر تیز و مزا ذکر دا دا سنجیدگی خلاف تے اگر رو رو مزا لارا تکبر علامت تے یعنی بیلنس سنگر دا بیلنس نو دا غرنگی کہ کلا دعا کې نو چا ته زم وایا دا سنجیدګی خلاف ته اګه داسه الله سبحانه صحیح اها وَبَتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا عَلَى كَوَدَدِ قَدَامِ عِزْمِ اسْكِلَاتِ اَعْتِدَالِ وَقُلْ أَوَّائِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تَعْرِيفِ اللَّهِ تَعْلَىٰ قَلَىٰ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا چِنِدَنِ وَلِ بَچِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ انشتتر پارا اس شریف بادشاہ ددکے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ انشتتر پارا وَلِيٌ سُوْقْنَا تَعْمِنَ الزُّلِ دَحَاجِزَ يَوْدَ اِحْتِيَاجِ دَوَجِ ذکر دیچا تا حاجت مند نرے وکبر ہو تکبیرا الوی وعد اللہ تعالی مکمل الوی نو مانا دارا چی الحمدللہ وعیا سبحان اللہ وعیا او اللہ اکبر وعیا الحمدللہ وعیا سبحان اللہ وعیا او اللہ اکبر وعیا او دی تسبیحات تا تسبیحات فاطمہ وعیا حضرت فاطمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبے ہاں وی ذہاب اہل الدثور بالعجور وی دا اللہ پیغمبر مالدار و خلق بلا دیر مزید والا تھی ان سنس یسومون و یسلون روزی نیسی کما نسوم لکه چه مونگا روزی نیسو امونزو نکی لکه چه مونگا زکر اخا دمانی مالدار خو خلقو صحیح در دور مالدار نروزی نیسی انا مونز کئی نور خود خیر کار نکی او دغم نکی نور تی یسلون کما نسلی لکه چه مون موسکو دوی موسکی لکه چه مون روزی نیسو دو روزی و یا تصدقون پیسی و تردی نو خیراتون هم کئی مونگ دغا نشو کولے نو معنا ہے چې د دې لو اجرونه دي یم دا د فاطمه حضرت نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته لولې تا ته داد شي نه کي چې ستاره پر بلوې صدقه لوې اجر ورته مې ویجرات او خیره وې دا هر فرض منزل بعد درې دې زله وای سبحان الله درې دې زله وای الحمدلله او سلور دې زله وای الله اکبر نو تا ته بر صدقات او اجر ملایږي سو ملایږي لکه ته ډېر لوې صدقه کې نو د فاطمه خو ډېر صحیح خدا ناغی نسل ابدا جزان لے شروع کرل و جسو بو تلات اللہ پیغمبر علیہ السلام رضا و لیتا خودی دا دعوی کروی دمان زنبا سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر نو دیتا وی تسبیحات فاطمہ زکر امت ملاو شوی دی فاطمہ پا حوالا رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ خلاصہ رسول بنی اسرائیل ذکر دا معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ نمبر دویم بیان د بنی اسرائیلو نمبر دریم قرآن د دنیا او د آخرت د آبادی د پاره نظام او قانون دی انسان فطری طور عجل پسند پیدا شوی دی د هر انسان عمل نامه دا د سره تړلې ده د قیامت پر ورځ په دې به محاسبه کیږي تاریخ وګورئ چې ما بغیر د ظلم نه یو قوم نه تباه کړی و چې ظالمان شوی دی نو بیا مې تباه کړی انسانان دو قسم دی یو هغه چې واحد مقصد دی دنیا او دنیا داری او دویم هغه چې ترجیحی مقصد دی آخرت بیا حکم د توحید د ادا د حقوقو د احسان کولو د ظلم نه د بچ کېدو بیان د کافرانو چې حقایقو نه انکار کوي دی معجزات خو غواړي او کبیا اون منی ها علاقت دی مقدر دی واقعی دا آدم او دا شیطان چه انسان دیر برتر مخلوق دی شیطان زلیل کی پیغمبر تا حکم چه پا اصول بانے کمپرومائز بنے کی شکایت دا انسان نا چه دے پا خم حالت کی دتین نا لر تختی چه تکلیف پی راشی دیر دیس اپوائنٹی دوی بلکل بیا بیان د کافرانو چې دای د تانه د عجیبه معجزاتو طلب کوي واقعا د موسی علیه السلام پکې پیغام د اهل مکه وتا چې موسی کله مصر پرې خود نو فرعونیان به امام معاف نه کړل هغه یې هلاک کړل نو تاسو باید څه کېنه عبرت واخلئ چې کله هم د پیغمبر دا وطن پرې خود مکه معظمه نو بیا ګورئ تاسو معاف کوم نه او اخر د صورت کې چه غخت با یو دا اللہ نا کوئی غختل یواد دا اللہ نا عبادت یواد دا اللہ نا